Elhamdülillahi lezî hedâne alihâdâ ve mâ kûnnâ nehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh leqad câet rusûlü rabbinâ bilhak sallu alâ rasûlinâ Muhammed Allahümme sallâ aleyhi ve sellem sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed Allahümme sallâ aleyhi ve sellem صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yarınki mübarek gece, tabi bu gece Cuma gecesi zaten her daim mübarek gecedir. Her haftanın Cuma gecesi, Cuma günü seçilmiştir. Velakin Zülhicce'nin ilk 10 gecesi ayet-i kerime ile de yemin edilmiş, kasem edilmiş büyük gecelerdir. Ve İmam Mücahit olacak. Radıyallahu anh diyorlar ki Cuma günü işte günlerin, gecelerin en faziletlisidir. Yani bu gece Cuma gecesidir. Yarın Cuma günüdür. İslam'da gece öncedir. Zülhicce'nin 10 günü bundan müstesnadır. Yani Zülhicce'nin ilk 10 gecesinden, gününden daha değerli olamıyor. Zülhicce'nin ilk 10 gecesi, demek Cuma'yı da, Cuma'dan da üstün oluyor. Bir de Zülhicce'nin 10 gecesindeki Cuma olursa, ona akıl ermez yani. Haftaya Cuma gecesi, Zülhicce'nin içindeki, Terviye gecesinden bir gece evvel oluyor ama hem üç geceleri konuşacağız inşallah. Çünkü esas üç gece peş peşedir. Haftaya işte cumartesi, pazar, pazartesi geceleridir. Önümüzdeki hafta bu değil. Bundan sonraki hafta Kurban Bayramı gecesiyle son buluyor. O üç gece tabii onların faziletleri hakkında çok hadis-i şerif ve rivayetler vardır. Ve Arafa gününde vesaire çok namazlar ve zikirler vardır ve dualar vardır. Onlar haftaya konuşacağız inşallah. Onun için haftaya Zülhicce'nin içindeki Cuma gecesidir. Şimdi bu gece Zülhicce'nin içi değil. Yarın gece Zülhicce giriyor. Ama biz şimdi önden sohbet yapalım. Niçin? İşte hazırlıklarımızı, tedbirlerimizi alalım, hazırlıklarımızı yapalım. Sonra kaçırdık demeyelim. Çünkü 10 günün zikirleri var. İbadetleri var, oruçları var. Yani 10 gün dediğin cumartesi başlıyor gün olarak. Yarın gece biridir. Gün olarak cumartesi ilk günüdür. Çok önemli bir gündür cumartesi sabahı bu hafta. Yani yarın değil öbür sabahta Estaizu billahi vel fecri. Fecre yemin ederim buyuruyor. Fecir işte imsak vaktidir. Yani gün doğumu, güneş doğumu değil de güneş 2 saat sonra. Ama günün doğduğu vakit o zamana kadar yemek yeniyor. Orada oruca niyet ediliyor ya imsak. O an fecirdir. İmsak denen vaktin adı. Fecir hangi sabahtır? İşte Allah Teala o sabaha yemin ederim diyor. O günün ilk vaktine yemin ederim diyor. Burada bazı alimlere göre Arafa gün sabahıdır. Bazı alimlere göre yani sahabeden gelen rivayetlere göre Kurban Bayram sabahıdır ama İmam Dahhak radıyallahu anh büyük müfessirdir. Tabiindendir. İbn Abbas'a yetişmiş. İbn Abbas radıyallahu anh'dan naklettiği bir rivayete göre Zilhicce'nin ilk sabahıdır. Yani Allah Teala bir şeye yemin ediyorsa o çok büyük bir şeydir. Büyük olmayan şeye yemin etmez. Eğer yemin ettiyse bir şeye ondaki faydalar tükenmez. O kadar onda maddi manevi menfaatler var. İşte incire yemin etmesi gibi, zeytine yemin etmesi gibi vesaire. Bu kasemler Kur'an-ı Kerim'de yani sayılıdır. Her şeye yemin etmiş değildir. Fakat bu sabaha yemin ettiği sabah, şimdi biz ilk manada, ilk rivayete göre kabul edersek, nereye taalluk ediyor? İşte önümüzdeki cumartesi sabahıdır. Cumartesi sabahında cemaati kaçırmayalım. Yani sabah namazında cemaati kaçırmayalım. Cemaatsiz kılmayalım. Zaten yarın cuma sabahını asla kılmayalım. Cuma sabahlarının eftaliyetini hep söylüyorum size. Fakat cumartesi sabahında cemaatsiz kılmayalım. Hiçbir namazı cemaatsiz kılmayalım. Hiçbir sabahı cemaatsiz kalmayalım. Ama madem öncelik yapacaksınız veya her zaman yapamıyorum ben, işte bana önemlilerini söyle diyorsanız, önemlilerin en mühimini söylüyorum. Cumartesi sabahıdır. Zülhicce çünkü giriyor. Zülhicce hac ayıdır. Hac ibadetleri ancak o ayda olabiliyor. Başka ayda olmuyor. Bu da demektir Mevla o aya koymuş. En büyük ibadeti İslam şartlarından bir tanesi olan hac vazifesi sadece o günlerde icra edilebiliyor. Başka günlerde ifa edilemiyorsa ne gibi Ramazan-ı Şerif farz oruç Ramazan'dan başka bir ayda tutulamıyorsa o zaman Ramazan ayı ne kadar önemliyse 5 şarttan biri olan hac da Zülhicce'den başka bir yerde 10 günlerden başka yapılamıyorsa o zaman Zülhicce'yi de anlayın yani. İslam'ın ilk 5 şartından birinin mahallidir ve zamanıdır. Ve zeminidir. Bunu böyle anlayın. Kısaca. Şimdi tabi Zülhicce ayının fazileti hakkında çok tabii Ebu Said radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Seyyidü şuhur şehr-i Ramazan, Ramazan ayı ayların efendisidir. İşte 11 ayın sultanı diyorsunuz vesaire bunlar hep hadis-i şeriflere dayanıyor tabi. Kimse kendi kafasına da uydurmuyor. Ve azamu hürmeten Zülhicce. Haramlık bakımından en büyük olanı da Zülhicce ayıdır. Haram ay kaç tane? 4 tane. Mine arbaatun hurum. Şimdi diğer başka cemaatlerde sorsalar haram ay kaç tane diyebilirler mi birden? Diyemezler. Peki imamlar da bilmiyor müftüler. Ama bizim cemaat bu işleri biliyor. Çünkü biz devamlı bunları anlattığımız için haram ay kaç tane diyorsun? 4 tane. Say dersem sayabilir misiniz acaba? Sayarsınız ya sizden korkulur. Ondan sonra efendim üçü peş peşedir, biri tektir. Tek olan Recep-i Şerif'tir. Çünkü peşi ve sonrası önü şey değil, haram ay değil. Şaban haram ay değil. Ondan sonra Ramazan haram ay değil. Ama haram olan ayların tek olan Recep'tir. Peş peşe olan üç tanedir. Üç tane Zülkade, Zülhicce ve Muharrem-i Şerif'tir. Üçü peş peşedir. Hicri senede 11-12. Ayla birinci aya tekabül ediyor. Onun için bundan sonraki ayda Zülhicce-i Şerife'den sonra da Muharrem-i Şerif geliyor. Tabii çünkü peş peşedir. Fakat bu haram aylar dört tane haram demek hürmetli, yasaklı demektir. Günahlar katlanıyor, sevaplar katlanıyor demektir. Bir günün orucuna bir ay oruç veriliyor. Zülhicce'nin oruçlarından kısaca bahsedeceğim. Bunda daha eftaliyet var. Zülhicce'nin oruçlarında daha eftaliyet var. Ama haram ayların genel manada Ramazan'dan başka oruç tutacaksan buyurdu sorana sallallahu aleyhi ve sellem fesume şural hurumi. Haram ayları tut. Ramazan'dan başka nafile oruç tutacaksan ayların seçimini istiyorsan haram ayları tut buyurdu. Onun için haram aylarda orucun zaten nesi var? Özelliği emredilmiştir. Yani beyan edilmiştir. Hadis-i şerifle. Bunlar içinde tabii katlama en fazla olan haram aylar içinde oruç katlamasında sevap Zülhicce ayındadır. İşte cumartesi biri tutulabilir. Biri başlıyor yani tutulursa çok iyi olur tabii. Yani tek gün olarak değil de 9 gün sıralı tutulması eftal olur. Ama sen dersen ki işte efendim ben ilk günü olarak tutsam o bir şey olur mu? Olur. Caizdir yani. Tek cumartesiyi de tutsan caizdir. Çünkü Zülhicce'nin ilk günü olduğu için. İlk gününde oruca teşvik var. Bu tutulabilir. Ondan sonra tabii 9 gün tutuluyor. 10. gün bayramdır. Kendi kurbanın etiyle iftar ediliyor. Yani işte kurban kesilip biraz etinden bir kavurma yapılana kadar da bekleniyor. Hasta olmayanlar için, Ramazan orucunu tutabilenler için. O kendi kurbanının etiyle açılıyor. Onun için tabii ama sizin kurban akşam iftara kadar da geçerse o zaman öyle de olmaz. Bu sefer bayram gününün tümünü oruçlu geçirmek haramdır. Bu da bir tehlike arz eder. Onun için kurbanın erken kesilmesinin önemi vardır. Değil mi? Camilerdeki hocaların da vaazları uzatmaması lazım. Bayram sabahını. Yani bir saat, bir buçuk saat sonra kılıyorlar. Bu uygun değildir. Efendim, güneş doğduktan hemen 45 dakika sonra namaza durulmak icap eder. Çünkü insanların vazifeleri var, kurban kesilecek, insanlar iftar edecekler, kurbanların etleriyle, yani ilk yemeklerini kurban etiyle yiyecekler. Bunları düşündüğümüz zaman yarım saatin çok önemi vardır. Yani yarım saat, bir saatin insan hayatında çok önemi vardır. Öyle mi? Bazı kere insan şekeri düşen var, hasta olan var, tansiyonu düşen var, adam aç duruyor yani. Oruç şeyi bekliyor, kurbanın etini bekliyor. Camiden çıkmadan millet kurban kesemiyor. Onun için hocalar yapmasın yanlış. 45 dakikayı geçirmek uygun değildir. Sünnete de muhalif olur. Cemaati bekletmek uygun değil. Ne olacak? Diyanet koymuşsanız 45 dakikayı geciktiriyorlar. Bir saati de mi geciktiriyorlar? Bayağı bir geciktiriyorlar. Aslında yarım saatte kurtarır da bunlar hepten bir saat yapmışlar falan. Neymiş efendim? Sabah namazına kalkamayanların daha fazla uyumasını temin ediyorlar. Ulan bana ne onlardan? Senede zaten bir namaz kılıyor gelsin. Gelmesin. Senede bir namaz kılan ne lazım gelsin? Yani bir milletin canı çıkıyor. Adam teheccüden beri ayakta. Sen teheccüden beri ayakta olanı mülaza edeceksin. Yoksa bana ne sabah namazını kılmayan rahat rahat uyusun da bayram namazına yetişsin. Ne alakası var? Saçma saçma işler yani. Bayram namazı işte güneşten koydun 45 dakika. Tamam. Bir de bazı hocalar da vaazı da geçirtiyor. Vakit Diyanet'e göre tamam olsa o da vaazı geçirtiyor. Bunlar uygun şeylerdi. Hutbenin çok kısa olması lazım. Hutbeler kelimatün yesira buyuru hadis-i şerif. Sahih hadis-i şerif. Birkaç kelam konuşurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Birkaç kelime. Çünkü cuma da aynıdır. İnsanlar çok efendim dünya kelam konuşamaz, işaret yapamaz, yandakine gösteremez. Çünkü cuma namazı gibidir hutbe. Bundan dolayı işte bayram hutbeleri olsun, cuma hutbeleri olsun. Sünnet arıyorsak efendim çok kısa kelimelerle, müfit kelimelerle bitirilmesi lazım ki insanlar şeye gidecekler. Kurbanlarına, hele ki bu Ramazan'a da benzemiyor şimdi. Bu hepten Ramazan'da çünkü tatlıları yiyorsun çıkıyorsun değil mi? Bayram gecesinin edeplerini bilmiyor musunuz böyle bir şey için? Okumadınız mı hiç? Dergide yazıyorum ben sana. Bak sen de yazdım. Bayram namazlarından evvel riayet edilmesi gereken sünnetler ve edepler vardır. Senede iki kere bunlar. Ramazan'dan evvel, çıkmadan evvel ne yapıyorsun? Tatlı yiyorsun. Hurma yesen eftaldir. Kurban Bayramı'nda ne diyor? Şimdi bunu da okuyun tabii. Bu dergide bakın. Dolu adap var. Ben bir tanesi söylüyorum. Yemek hususunu anca anlatabiliyorum size. Peki Kurban Bayramı'nda ne yapıyorsun? Gece kalktın, namaza teheccüd kıldın veya neyse işte. Sabah namazına kalktın veya hut. Bir şey yiyor musun? Yiyemiyorsun. Öyle gidiyorsun. Onun için Ramazan'dan farkı var demek istiyorum. Kurban Bayramı'nda biraz daha hıffete riayet, yani hafiflik ve kolaylık cemaatlara yapmak lazım. İnsanlar işine gücüne baksın. Ondan sonra efendim, şimdi orucuyla ilgili 9 gün diyorum. Çünkü 10. gün bayram olduğundan oruç tutulmuyor. Geceleri 10 gecedir. Oruç, ibadet bakımından ihyası Kadir gecesine muadil. Şimdi kısaca hadis-i şerifleri okuyacağım inşallah. Yarın geceden başlıyor. Şimdi Ramazan'ın 27. gecesi, yani Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesi Kadir gecesi olarak bütün dünyada ihya ediliyor. Edilsin. Ama kimse 27. gece olduğuna yemin edebiliyor mu? Çünkü çok hadis-i şerif ve rivayet olduğundan en ümitli gece deyip kalıyoruz. Ama nokta buraya geldiğinde yarınki gece Zülhicce'nin birinci gecesidir. Nasıl bir gecedir sorulduğu vakitte Kadir gecesine denktir. Kadir gecesine denk ne demek biliyor musun? Ha Kadir gecesi, ha o. Bin aydan hayırlı ne demek? Bu da bin aydan hayırlı. Peki Kadir gecesi bin aydan hayırlı oldu, Kur'an'la sabit. Bu neyle sabit? Tirmizi'de geçen hadisi şerifle sabit. Biz Tirmizi'de geçen hadise Kur'an'a inandığımız gibi inanır mıyız? Hah, işte doğru Müslümansınız. Değil mi? Hal böyle olacak ama Diyanet Reisi çıkmış ne yumurtlamış yine? Bukhari'de yok, Müslim'de yok. Tirmizi'de demiş, Mehdi şey Tirmizi'de geçiyor ama demiş. He? Sorunlu demiş, hadisler sorunlu demiş. Hadislerin işte inanılacak durumu biraz zayıf demiş, bir şeyler demiş. Ben de dinleyemedim ama işi sulandırmış, bulandırmış. Mehdi'ye yok demeye getirmiş. Halbuki mütevatir bir konu, Ehl-i Sünnet itikat metinlerinde zikredilen, İmam Rabbani Hazretleri'nin en çok haber verdiği, kıyamete yakın çıkacak bütün alametler, hadis-i şeriflerde beyan edilenler, hepsi haktır ve gerçektir. Müslümanım diyenin bunlara inanması farzdır. Bunlara inanmadan olmaz. Yani Tirmizi'deki bir hadisi sen sorunludur, atarım giderim. Bukhari, sanki Bukhari'de olana inanıyorlar. Geçen de ne dedi? Ahmak hadisinden bahsetti. Ahmak hadisi sorunludur. Amik Ovası'ndaki çıkacak savaş. O Müslim de, yani bunlara Bukhari, Müslim falan yok. Freni patladıktan sonra bir adamın nerede duracağı belli değil. Hangi uçurumdan yuvarlanacağı belli değil. Allah bizi Ehl-i Sünnet'ten ayırmasın. Amin. Amin. Şimdi kardeşim, burada yarınki geceden itibaren gecelerin fazileti 10 tane gece var. Oruç bakımından gün olarak kaç gün var? 9 günümüz var. Bu mübarek günlerdeki oruçların işte bir senelik oruca denk oldukları hadis-i şeriflerde zikrediliyor. Onun için ilk gün olarak cumartesi başlanabilir. Ama 9'unu birden tutarsan, yani bayrama eklersen, inşallah çok büyük mükafatları var, faziletleri var. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç terk etmediği oruçlardan, hiç terk etmediği 4 amel zikrediyor. Hafsa annemizden rivayet radıyallahu teala anha, hiç terk etmediği 4 amel, mesela sabahın sünneti, dünya yansa sabahın sünnetini hiç terk etmemiş. Ondan sonra farzdan bahsetmiyor, farzlar zaten terk eder mi? Yani sünnetleri bahsediyoruz. Zaten sünnet onun yaptığıyla sünnet oluyor zaten. Hiç terk etmedi mi müekket oluyor. Ama sabahın sünneti diğer müekketlerden de daha tehlikeli. Ondan sonra eyyam biz, 13, 14, 15 orucu. Yani her ayın, gökteki ayın, onu da hiç terk etmemiş. Ondan sonra Zülhicce'nin ilk 9'un gününün orucunu hiç terk etmemiş. Sallallahu aleyhi ve sellemin hiç terk etmediği oruçlardan biridir, kuvvetli bir efendim sünnettir. Onun için sağlığı, sıhhati yerinde olanlar, bedenin zekatı oruçtur. Ramazandan sonra da bayağı bir kilo aldınız, ben dahil. Onun için siz oruca niyet etseniz cumartesiden, 9 gün tutsanız bence iyi olur. İnşallah rahmet. Çok sevap kazansınız. Şimdi, hürmet bakımından en büyüğü ne demek? Hürmet, yasaklık, saygınlık demektir. Yasaklık da dediğim, günahlar katlanıyor, sevaplar katlanıyor haram aylarda. Ama bunların en büyüğü hangisidir? Zülhicce ayıdır, haramlık ve yasaklık bakımından. Zaten, şimdi mesele nedir? İhrama giriliyor. İhram ne demek? O da hürmetten geliyor, yasaklık. Kendine helal olan şeyi haram ediyorsun. Bir adam ihrama girmeden evvel, efendim, hanımıyla ilişkisi helal değil mi? Ama ihrama girerse ne oldu? Tırnak kesmek haram oldu. Tüy kopartmak haram oldu. Koku sürmek haram. Şimdi koku sürmek sünnet değil mi? Şimdi onun için ihram haram etmek demek. Helalları haram etmek. O da hürmetten geliyor. Hürmet zaten yasaklı demek. Bir adama hürmetli adam diyorsun. Yani bu, hürmet ederim diyorsun. Ne demek? Saygınlığınızı muhafaza ederim. Size karşı terbiyesizlik yapma. Kendime yasak ederim demektir. Anladınız mı? Lügat manaları birbirini tutar yani. Yeter ki sen tutturabil. Ondan sonra haram ay da budur. Yasaklı ay demektir. Ama niye en büyük zülhiccedir? Çünkü milyonlarca insan ihrama giriyor. Milyonlarca Müslüman ihrama girdiğinden dolayı yasaklar ne oluyor? Yasaklar artıyor. Bir de yasakları ihlal de cezası artıyor. İhramdaki yasakta efendim tırnakları kesen iki elinin kurban değil mi? Kurban cezası gerekiyor. Ceza kurbanı bu. Kurban bayramı kurbanı değil. Vacip kurban değil. Kurbanı kestiriyor. Bütün bunlar cezaya giriyor. Tüylerin dökülse cezaya giriyor. Sadaka vereceksin, kurban keseceksin. Hac yasaklarını söylüyorum. Onun için yasakların artması bakımından en büyüğü olan Zülhicce-i Şerife'dir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, İhtiyarallah azze ve celle zaman, Allah Teala zaman içinde seçim yaptı. Bütün zamanlar, mekanlar Allah'a aittir. Ama seçim yaptığı zaman فَحَبُّ الزَّمَانِ اِلَى اللّٰهِ لَشْهُرُ الْحُرُبُ. En sevdiği zaman dilimleri hangisiymiş? Haram aylar. Hiç milletin haram ay diye bir şey bildiği var mı? Hiç. Recep'i zaten 3 aylar diye biliyor yani. Haram ay diye bilmiyor ki. En sevdiği zaman dilimi haram aylar. 4 aydır. Şimdi biz işte bir ayı geçirdik. Zülkade bitiyor bugün. Yarın bitiyor. Zülkade'nin yarın 30'u. Bu da haram aydı ha. Zülkade de haram aydı. Yarın bitiyor. Akşamına Zülhicce giriyor. Yine haram aydayız hep. İki ay daha haram aylardayız. Allah'ın en sevdiği zaman dilimidir. Ve habbul eşhur eşhurul hurum ilallah Zülhicce. Peki dört haram aydan en çok hangisini seviyor? Rivayetler diyorum ben. Recep-i Şerif'i de biraz seviyorum. Muharrem-i Şerif de var. Adaylar arasında seçim zor. Bir tarafta Recep-i Şerif, bir tarafta Muharrem-i Şerif. Ama kuvvetli rivayete göre en sevgilisi Zülhicce'dir. Çünkü haccı oraya koymuş. İslam beş şarttan birini oraya koymuş. Onda da ne demek yani? Bir Arefe günü ne demek? Bir Arafat'a çıkılış, o Arefe günündeki tecelli hiçbir günde olur mu yani? Onun için Zülhicce ağır basıyor. Ve habbu Zülhicce ilallah Teala. Zülhicce'nin içindeki zaman diliminden de seçim yapmış. Zamanın tümünden yapmış, haram ayları seçmiş. Haram aylardan seçim yapmış. Zülhicce-i Şerife'yi seçmiş, Zülhicce'den de bir ihtiyar yapmış. Ne çıkmış? He? El-Aşrul evvelü minu. İlk onu çıkmış. Yani cumartesi giren zaman dilimi, Kurban Bayramı'nın birinci günüyle beraber bu 10 günün fazilet bakımından bu 10 gün bitiyor. Allah Teala sıhhat afiyetle, iman ile, ehl-i sünnet itikadı ile, ibadete kuvvetle ve tembellikten uzak olarak bu mevsime yetişmeyi bize nasip eylesin. Ha. Belli olmuyor tabii. Tabii en önemli oruç, Perşembe, Cuma, Cumartesi orucu bu 10 günün içinde de ya ben 10 günü tutamam dersen biz sana ne diyoruz? Bari 3 gün tut. Ha sen dersen ki ben 3 günü de tutamam, bana tek gün söyle, o zaman ne diyoruz? Defol git demiyoruz canım. Arafe günü tut diyoruz, öyle mi? Tek gün soruyorsan Arafe günü diyoruz. Sen Ramazan'dan sonra tek gün söyle diyorsan Aşura günü söylüyoruz, de Arafe günü söylüyoruz. Yani ikisini geçmez. Tabii bizim listede Berat'ın günü de girer ama liste uzun gider. Ama Arafe günü gibi bir oruç daha bulamazsınız sene içinde. Hacca gitmeyenler, yani Arafat'a çıkmayanlar için konuşuyoruz. Burada kalanlar için. Ama üç gün tutarsanız, şimdi haftaya diyeceğim ama Perşembe kaçıyor. Onun için üç gün bozuluyor. O özel üç gün Perşembe, Cuma, Cumartesidir. Eğer haram aydan Perşembe, Cuma, Cumartesi tutarsanız, bu 10 gün için şart değil. Haram ayın tümünde geçerlidir ama hiç olmazsa buraya şey edin. Çünkü neden? Burada acayip bir güne de denk geliyorsunuz da ondan. Efendim, Cumartesi ne oluyor o zaman? Terviye mi oluyor? Pazar Arefe olduğuna göre cumartesisi de terviyeye geliyor ki terviye gününün müstakil tutulması hakkında bu kadar hadis-i şerif var. Bundan dolayı önümüzdeki perşembe, cuma, cumartesi tutarsanız men sâme mişe'en haram el-hamise vel-cum'ate ve's-sebte ketiballahu lehu ibadete 900 sene. 900 sene ömrün olsa, 900 sene sıralı oruç tutsan ne yazarsa haram ayda perşembe, cuma, cumartesi 3 gün tutana 900 sene vardır. Hazreti Enes diyor ki Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işitmediysen bu hadisi kulaklarım sağır olsun diyor. Onun için bu çok büyük müjdedir. Haftaya perşembe de oruçlu olursanız inşallah da iftara biraz bekleriz siz yani. Merak etmeyin. İftarlıklarınızı getirin yani. Biraz bekleriz sizi. Ha. Burada o zaman da sohbete gelmemek etmeyin. Anladın mı? Oruçluyum diye. Çünkü haftaki sohbet 10 geceler içindeki sohbettir. 10 gecelerin sohbeti, 10 gecelerin, 10 günlerin sadakası, orucu bunlar farklı şeyler. Yani bunlardaki faziletler bitmez, tükenmez. Şimdi Allah Teala bir şey yemin ediyorsa vel fecri Zülhicce'nin ilk sabahına yemin ederim ve leyalin aşr 10 gecelere de yemin ederim. Şimdi yarın gece başlayan 10 gecenin 10'una da Allah yemin etmiş Celle Celaluhu. Ve şef'i vel vetri çifte teke yemin ederim. Çift yaratıkların hepsine çift. Tek olan kim? Ancak Allah. Zatına da yemin etmiş burada. Ve leyli de yesir. Gelip geçen geceye de yemin ederim. Bu gecede tabii burada Hazreti Cabir'den rivayet edilen hadis-i şerifte yemin edilen 10 gece Zülhicce'nin ilk onudur diyor. Bu hadis Ahmed İbni Hanbel'de geçiyor. Sahittir. İnnel aşra aşrul adha. Ondan maksat kurbanın onudur diyor. Yani Zülhicce'nin ilk onudur. Vel vetre ve arafe tek olan Arafe günü tektir çünkü 9 sayısı tek bu hadis-i şerifte. Çift olan Kurban Bayramı günü. Kurban Bayramı kaça geliyor? Zülhicce'nin 10'u. 10 nedir? Çifttir. Ve leyli de esir, gelip geçen geceye yemin ederim, bayram gecesi olduğu da rivayet ediliyor. Şimdi bu yeminleri yapıyor, burada bir taştan kaç tane kuş vurur Mevla. Hel fî zâlike kasemul lidî hicr. Kur'an-ı Kerim'de bu kadar yeminler gördüm. Siz de gördünüz. Kur'an bana mahsus bir şey değil. Bu yeminlerde hiçbirinde bu cümle yoktur. Yemini yapar, peşine cevabını verir, geçer. Ama bu yeminlerde diyor ki, akıl sahipleri için bu yeminlerde bir önem, bir efendim, bir ciddiyet, bir etki, bir tesir var mıdır diyor. Yani demek buyuruyor ki Rabbim, aklınız varsa bu yeminlerimden çok şey anlamışsınız. Yemini yaptıktan sonra bu cümle tek burada var. Bu yeminlerde akıl sahipleri için tesir var mıdır? Ben niye yemin ettim acaba diyor ya. Ne anladınız demek istiyor. Anladık ya Rabbel Alemin. Habibin anlattı, biz de anladık elhamdülillah. Yani bu Zülhicce'ye çok önem veriyorum. 10 gecelerine çok değer veriyorum. Anladın? Arafa gününe, bayram gününe, kurban bayramı ki günlerin Allah'ın da en üstünüdür. O kadar kan Allah için başka bir gün akıtılıyor mu? Senenin günlerinde Allah için kurban edilen, yani bütün senede o tek gün kadar akıtılmaz. Diğer kurbanları tutsan, sadaka kurbanı, adak kurban tutsan, bütün senede toplasan kurban bayramına denk gelir mi? 10 senenin, 20 seneninki kurban bayramına denk gelmez. Allah için olanları söylüyoruz. Küp için kavurmayı söylemiyoruz. O kasaplar her gün kesiyor. Onu mu konuşuyoruz şimdi? Mübarek adam. Allah için akıtılan kurbanlar kurban bayramı gününden daha ziyade sene içinde ne zaman bulunabilir? Senenin tümünü toplasan denk getiremezsin. Onun için günlerin en büyüğü azamu leyyam indallah. Allah'ın de günlerin en büyüğü yevmun nehr, kurban günüdür. Rabbim kavuştursun fazl-ı keremiyle. Faziletlerine nail eylesin. Amin. Onun için bu tabii mevsimler itibarıyla esas bu Musa Aleyhisselam'a Zülkade 30 gün oruç tutturdu Mevla Tevrat'ı vermek için. İftar yok, sahur yok. Savm-ı Visal tümünü bir tuttu. Çok dayanıklı, kuvvetli peygamberiydi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra misvak meselesi var. Ağzında koku peyda oldu. Mevla ile mükaleme edecekken ağzımda bu kerih koku olmasın diye gitti bir ağaçtan misvak yaptı. O misvakla kerih koku izale etti. Mevla da ona sitem etti. Ma alimte ya Musa, sen bilmedin mi ki ey Musa anne? Femes saim. Enne rihe femes saim. Ettebu indellahi mirihil misk. Oruçlunun ağzındaki nahoş koku bana misk kokusundan hoş gelir. Onun için 10 günde oruç ilave ediyorum. 10 günde yeniden o koku gelsin de sen öyle gel huzuruma. Buyurduğu 10 gün bu 10 gündür. Kur'an-ı Kerim'de geçer. Ve'adna Musa 30 leyleten. Musa ile 30 gecede sözleşmiştik. Tamamladığında Tevrat'ı verecektim. Ve etmem ne abi aşrin. Fakat 10'la tamamladık yani diyor. Esas o sözleşme 30 idi. Bu meseleden dolayı ne oldu? 10 gün ilave oldu. Bu 30 gün hangisiydi? Bu şimdi içinde olduğumuz çıkmakta olan Zülkade'nin tamamıydı. Sonra ilave nereden oldu? Zülhicce'nin 10'u oldu. Fetemme mikatu rabbi 40 leyle. Rabbisiyle sözleşme zamanı 40 gecede tamam oldu. 40. gün yani kurban bayramı günü, onların şeriatında yok o gün. Yani kurban bayramı olarak yok. Bizim şeriatımızda var. Ama Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ın verilmesi ve Mevla'nın kelamını işitmesi, Mevla ile konuşması, kelamını işitmesi hangi gün oldu demektir? Kurban bayramı günü oldu. Bunlar nerelerden geliyor, anladınız mı? Daha da çok mesele var tabii. Dergide çok yazdık. Dolu ilim var, okumanız lazımdır. İnşallah. Bu 10 günlerin, gecelerin faziletleri, meziyetleri ve bunlarda tahakkuk etmiş hadiselerle ilgili rivayetler. Şimdi İbn Abbas radıyallahu teala anhu'dan rivayet ediliyor. Bu hadis-i şerif Buhari'de de var. Ondan sonra diğer kaynaklarda, bütün sahih kaynaklarda geçiyor. Ma min eyyamin eftalu fi'nel amelu min ashri zilhicce. Senenin günleri var. Kaç gün var? 355 gün şeye göre. Hicri hesabımıza göre, gökteki aylar münasebetiyle. Bu günler içerisinde Allah Teala kendisine ibadet edilmesini sever. Her zaman sever. Bir adam zikretse Mevla memnun olur. Namaz kılsa Mevla bundan razı olur. Oruç tutandan razı olur. Zekat verenden razı olur. Peki hangi zamanda daha çok razı olur? Bire bir verdiği var, bire ondan aşağı vermiyor da. Bire on, bire yüz, bire 700 gidiyor değil mi? Katlamalar var, rızanın artması var. Tecellilerin ziyadeleşmesi var. Bu senenin günleri içerisinde hangi günlerde yapılan ameli daha çok seviyor? Kendisine ibadet olunmasını daha çok seviyor. İbadet neyle oluyor? Gündüzleri oruçla oluyor. Namaz, zikir, ibadet, sadaka, hayır, hasenat hepsi dahil tabii. Geceleri özellikle tabii teheccüd namazı, gece namazı, gece kıyam deniyor ona. Kıyam ayakta uzun durmak, uzun süreli kılmak veya fazla sure bilmiyorsan anladın mı? Yani mesela bir adam Yasin, Tebareke, Duhan ve secde sureleri, en faziletli sureler bunlarla 4 rekat kılsa. Bu adamın bu namazı düzgün okuyorsa tabii tadil erkana riayet üzere kılıp da kıraatı da tertil üzere yapıyorsa bu adamın namazı benim anladığım kadarıyla bir 15-20 dakikaya yaklaşır. Anladım. Sen şimdi ben bu sureleri bilmiyorum. O zaman uzun da kıraat yapamaz. Fazla sure bilmeyen uzun kıraat yapabilir mi? Ezbere bilmiyorsun ki. O zaman ne yapacak? Rekatı artırır. Anladın mı? Bir adam diyelim 2 rekatta Kur'an'ı katmeden kalmadı da şimdi neyse İmam-ı Azam'dı onlar. Hazreti Osman da radıyallahu anh. O bir rekatta katmetmişti. Şimdi nerede yani mesele hafızlık da değil. Hafızlığın taş gibi de olsa bel meselesi. Ne belin dayanır, ne elin dayanır, ne kafan dayanır. Çünkü o feyiz, o himmet sana gelmez. Sen hafızlık adamı ne yapsın? Ezbere bilmek adamı iki rekat daha mesela Guinness rekorlara girebilir. Böyle bir hafız. Değil mi? İki rekatta namaz katmetse. He? Niye düşünmüyorlar böyle bir şeyi? Aday yok. Anladın mı? Aday olmadığından. Yoksa Guinness rekorlar atlar. Yahudinin işi mi yok? Atlar bir mevzu daha çıkarayım diye ama aday yok. 300'de 400'de beli kesiliyor herkesin. Şimdi onu diyorum yani bir adam bir saatlik kıraat yapacak bir saat iki saat az çok biz de okuyoruz o kadar. Bir saat iki saat okuyabilirsin yani. İmkanımız var hafızamızda. Ama sen nasıl bir saat kıraat yapacaksın ne biliyorsun ki? Ne biliyorum hoca ben de 500 kere kulüvallaha dayanırım. Helal olsun bak iyi düşündüm ben bir şey demiyorum. İyi düşündün. O zaman sana derim ki ben sen birinci zekatta 100 kulü valla ikinci zekatta 100 kulü. 50-50 yap. Bunlar güzel şeyler. Bunlar hadis-i şeriflerde yani yolu açılmış, önü açılmış hususlardır. O zaman sen 8 saatte hatim yapıyorsan ayakta namazda ben de 8 saat kulü valla devam ederim. Tamam. Belki de hatim yapandan eftal de olma durumum var tabii. Çünkü kulü valla'nın 3'ü bir hatim yani. Mesele o değil. Ama kıyamda mı çok durmak eftal? Rekat sayısı mı eftal? Burası çok önemli. İşte onun için hadis-i şeriflerde ne diyor? Eftalü salat tuğlül kunut diyor. Yani namazların en faziletlisi kıyamda en çok durulandır. Fazilet oradan geliyor. Bu itibarla Allah Teala her zaman için namazın kıyamında fazla durulmasını seviyor. Teheccüd kılmasını seviyor. Efendim farz namazları çok seviyor. Oruçları seviyor. Her zamanda olursa seviyor. Tabii ki kerahat vakitlerinde hariç. Kerahat vakitinde namaz kılamıyorsun ama ne yapıyorsun? Zikirle meşgul oluyorsun. Yani ibadetsiz bir vakit var mı? Bir adama Allah Teala hiçbir ayette, hadiste gördünüz mü ki şu dakikada, şu saatte hiç ibadet yapmayın. Var mı böyle bir şey? Ama şu saatte namaz kılmayın var mı? Var. Güneş doğuş anında, batış anında kerahat vakti kılmayın diyor. Ama zikretmeyin diyor mu? Aksine doğuş ve batış anlarında neyi emrediyor Hazreti Kur'an? وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ Rabbini hamdiyle, tesbihle, قَبْلَ طُلُعُ الشَّمْسِ Güneş doğmasından hemen önce ve قَبْلَ غُرُوبِهَا batmasından hemen önce. Buralarda da tesbih ve zikri emrediyor. Onun için ibadetsiz hiçbir vaktimiz durmamalı, kalmamalı. Yani şu saatte zikretmek, la ilahe illallah demek yasak diye bir var mı bir şey? He ama affedersin, halâda olursun. O ayrı bir şey. O zaman da kalpten ne yapacaksın yine zikre? Kalpten zikre devam edeceksin. Halada da zikirsiz olur mu yani? Mevla'yı unutmamak lazım. Hele bir kabuz olursan daha çok hatırlarsın. Tabii de. Seni göreyim. 40 hastane paklamaz adamı biliyor musun? Allah adamı kurutur, kurutur. Ya ben en çok nimeti orada biliyorum ya. Bir nefes alıyorum, bir hazım ediyorum. Bir rahat çıkarsam. Yani çıkarkenki duadan önce ta halada otururken ne hamdler ediyorum içimden. Kurban olduğum sana. Sizde öyle bir şeyler olmuyor herhalde hiç. Siz benim gibi hasta değilsiniz herhalde. Ama en büyük nimet odur. Efendim, bütün nimetleri bastırır esasen. hazım nimeti, midenin hazmetmesi, kolay çıkma nimeti, değil mi? Hal böyle olunca Mevla her daim kendine ibadet olunmasını sever ama bize bildirmiş. En çok bana ibadet yapılmasını hangi günlerde severim diyor? Zilhicce'nin 10'unda severim. Ramazan'da da o kadar sevmiyor. Zilhicce'nin 10'undaki kadar Ramazan'daki ibadet bile onun arkada sevmem diyor. Hadis sahih hadis, ona dayanarak konuşuyorum. Hatta dediler ki ya Resulallah, bir adam Zilhicce'nin dışındaki bir ayda, yani diyelim Ramazan'da, Şevval'de, Zülkade'de Allah yolunda cihada çıksa, malıyla canıyla, yani atı da kendinden, devletin atından, devletin silahından değil, atı, yani neyse o zamanki imkanlarla, imkanları da, parası da, malı da var, hem malı koymuş oraya, işte silahını kendi parasıyla temin etmiş, atını, devesini neyle çıkılıyorsa o zamanki şartlarda, çıkmış cihada ve bu adam Allah yolunda cihat yapmış. Bu adamın başka bir aydaki ameli, Zülhicce'nin 10'unda olursa tamam, o zaten eftaliyet kapsamına giriyor, hangi amel olursa olsun. Ama Zülhicce'nin dışında böyle bir cihat yapan adamın cihadı, Zülhicce'de namaz kılan, zikir yapandan daha üstün olamıyor mu yani? Cihat madem ki amellerin en faziletlisi, en zoru, en zahmetlisi, değil mi? Cihat zirvesi diyor İslam'ın. Peki böyle bir cihat gibi bir amel bile başka ayda olunca Zülhicce'deki diğer amelleri geçemiyor mu? Resulullah buyurur sallallahu aleyhi ve sellem velel mücahidü fî sebîlillâh. Allah yolunda cihada çıkan mücahit bile Zülhicce'deki amel edenden üstün olamaz. Ya böyle bir şey yok yani. İlla racülün, bir adam olur, istisnası var. Yani Zülhicce'nin dışında cihada gidenlerin hepsi olamaz. Bir adam olur, o da nedir? Haraca bi nefsî ve mâli ve lem yercu min zâlike bir şey. Hem parayı ortaya koyar, malıyla cihada çıkar, hem de canını ortaya koyar, mücahit olur, gazaya çıkar ve geriye bir şey döndüremez. Ne demek? Atı da Allah yolunda boğazlanır, malı da Allah yolunda harcanır, canı da Allah yolunda şehit olursa, bir tek bu adam Zülhicce'nin ibadetini geçebilir. Bir tek bu adam. Nerede bizde o adam? Var mı öyle bir şey bizde? Hal böyle olunca biz Zülhicce'nin 10 gecesini, 10 gününü acayip değerlendirmemiz gerekiyordu. Yani ben tavsiyem de senelik izin alacak adam iznini burada kullansın. Hadis-i şeriflerin ışığı altında konuşuyorum. Bugünlerdeki amelden üstün amel yoksa, senede de bu 10 gece 10 günse, aylık izin, sen yıllık iznimi niye alıyorsun? Ben yıllık izni alıyorum köye gideyim diye. Karı tatile götüreceğiz. Ondan sonra sen onun için alıyorsun tabii, onun için, bu da Zülhicce'nin onuna uymayabiliyor. Ama eğer ahiret karını düşünen akıllı bir adam olsan, sen tatillerinin onunu burada kullanırsın. Çünkü neden? Sırf ibadete kendini tahsis edersin. Çünkü bunlarda itikaf da var. Efendi Hazretleri hacca gitmedi, diğer sene itikafa girerdi. Bu yarından yani itikafa girerdi. Kurban Bayramı'nın akşamı çıkardı. Mesela biz İsmaila'da kaldık efendiyle kaç sene itikafta. Zülhicce'de itikaf, Ramazan'ı demiyoruz. Bütün Evliyaullah itikafa niye girilir? Ya ikinci bir itikaf Ramazan'dan sonra budur yani. Buradan da anlaman lazım ki ibadete kendini tahsis etmen gerekiyor. Bu 10 gecede. Böyle bir mevsim var mı ya? Yani bir malı 20 liralık, 50 liralık malı 200 bine, 300 bine satıyorsun. Sen o pazara gitmez misin? Sen o satışı yapmaz mısın? Ne mani varsa ortadan kaldırıp o 100 kat, 200 kat karı mutlaka kovalarsın. Ve kapana kadar, canın çıkana kadar uğraşırsın. Hanım da bir şey demez o zaman tabii. Ne ya, sen kaç gündür gelmiyorsun bilmem. Hanım, bizim daireyi 10 kat fazlaya satacağız ya. Ha öyle mi? Tamam tamam sat. Parayı getir de karıştırma. Hani o da sormaz peşini. Neden? Çok kar var aman onu kovalıyorum dersen. Ahiret karları bizi niye ilgilendirmiyor? Bizim ebedi hayatımız orada. Cennetteki bütün dereceler amellerle bölüşülecek. Niye orada da aşağı makamlarda kalalım? Dünyada zaten istediğimiz yere çıkamıyoruz. Elimizde değil. Kader bizi belirlemiş. Ama ahirette istediğimiz yeri kazanma imkanı vermiş Mevla Teala. O zaman desene biz ahirete karşı soğuk duruyoruz. Çünkü imanımız zayıftır. dünyanın karına inandığın gibi, dünyanın zevkine inandığın gibi, ahiretin karına, mertebelerine, makamlarına, derecelerine iman etseydin, yemin ediyorum seni kimse tutamazdı bu ibadetlerden geriye. Kitabı böyle satır satır okurdun, tatbikatı böyle harfiyen icra ederdin. O derginin son 30 sayfası, bu dergide de bilmiyorum da, 74'ten başlıyor. Mesela 74'ten başlıyor, haram aylarla ilgili kitap hazırlayamadık tabi bugüne kadar. İnşallah hazırlarız. Ama dergiden idare ediyoruz elhamdülillah, bayağı bir vazifelerimizi öğreniyoruz yani. Bak 74'ten itibaren satır satır, harf harf, yarından itibaren bakıyoruz, hangi amellerin sırası, günü, gecesi, namazı, zikri, anladın? Bu hadis-i şerif böyle. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, yani demin o başı aynı geliyor, Allah Teala Zülhicce'nin onunda yapılan ameli sevdiği kadar hiçbir günde yapılan ibadeti sevmez. Bunun peşine buyuruyor ki, Sahih Tirmizi bu, Tirmizi hadisidir. Yani bir insan bir hadis için, bu Bukhari'de, Müslim'de yok da Tirmizi'de var. Ne demek yani? İnanmak gerekmiyor. Ne demek yani? Amel etmek gerekmiyor. Tirmizi kim ya? Tirmizi Bukhari'nin talebesi. Tirmizi 6 tane en sahih kaynaktan birisi. Tirmizi'yi de geçmek yetmiyor mu? Bu ne cahilliktir? Bu kadar cahillik ben görmedim ya. Bu kadar cahillik kimlerde bulunur biliyor musun? İlahiyattan yetişen hocalarda bulunur. Bu normal koca karıda bile bulunmaz. Dağın başındaki çobanda bulunmaz. Bu cahillik ancak ilahiyatta yetişenlere mahsustur. Medresede de böyle bir şey bulunmaz. Tirmizi'de geçiyor. Yani inanmasan olur. Allah Allah. Nasıl iş bu ya? Peki Tirmizi'de, hadis-i şerifte Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah buyuruyor bunu. Tirmizi buyurmuyor ki bunu. Tirmizi buyurmuyor ki. Ya'dilu siyam kulli yevmin minab siyam sene. Her günün orucu, Zülhicce'de her günün orucu neye denktir? Bir senenin orucuna denktir. Cumartesi oruç tutan ne tutmuş oluyor? Sevap deftere ne yazıldı? Bir sene. Pazar, bir sene. 9 gün tuttun, 9 sene sıralı oruç. Sıralı. 9 sene sıralı oruç sen ömründe nerede tutacaksın? Bu müjde var. Ve kıyam kulli leyleti minâb-ı kıyam-ı leyletil kadr. Her gecenin ibadeti de Kadir gecesinin ihyasına denktir. Denktir diyor, bakın dikkat edin. Kadir gecesi gibidir falan yok. Gibi de teşbih var. Teşbihte bazen müşebbehün bih ekvadır. Yani kendisine benzetilen daha güçlü olur. Anladın mı? He? Yani diyorsun ki mesela bu adamın yüzün ay gibi parlıyor dediğin zaman teşbih yapıyorsun. Teşbih benzetme demektir. Veci şebeh nedir? Yani benzeme noktası nedir? Parlaklıktır. Peki benzetilen mi? Kendisine benzetilen mi? O benzetmede daha güçlü olmalıdır. Kendisine benzetilen daha güçlü olmalıdır. Yani yüzün ay gibi parlıyor dediğin zaman bu parlaklıkta hangi şey daha güçlüdür? Ay. Bak bu da ilmi beyandır yani. Edebiyat dersi de veriyoruz burada. O zaman ve burada da denseydi ki bu 10 geceler Kadir gecesi gibidir. Denseydi hadis-i şerifte ne anlıyorduk? Kadir gecesi üstündür. Bunlar da ona benziyor bir yönden. Öyle mi? Ama öyle buyuruldu mu? Ne buyuruldu? Ya'dilu. Ya'dilu, adalet de oradan geliyor işte. Denklik yapmak, eşitlik işte. Ya'dilu denktir. Denk ne demek denk? Ha denk esas işte hayvanın üzerine 2 tane denk koruyorsun. Sağına koyduğun kadar aynısını da nereye koyuyorsun? Soluna koyuyorsun. Dengi bozduğun zaman hayvanın da ayarı kaçar. Yani o yolculuk zor gider, belki de yolda kalırsın. Denk yapılıyor. Hal böyle olunca, efendim nasıl ki bir insan sırtına da bir şey alsa, 2 tarafına, 2 omuzunu aldığında nasıl alıyor? Dengi nasıl ayarlıyor? Aynı kiloda gramda ayarlıyor. Çünkü ne öbür türlü bir tarafın aşağı çeker, yuvarlanırsın, seni zora sokar. Denk demek tıpatıp eşit demektir. Onun için Kadir gecesi neyse, bu 10 gece odur. Böyle bir şey daha dünyada bulunmaz. Kadir gecesinde 40 tane rivayet var. Bir de bunun farkı nereden çıkıyor? Kadir gecesi hangi gecedir diye yemin edemiyorsun. Zülhicce'nin biri yarın gecedir diye yemin ediyorsun. Anladın mı? Tamam. Ondan sonra Ebu Derda radıyallahu anh rivayet hadis-i şerif buyuruyor. Aleykum bi savmi eyyamil aşr ve iksari dua ve istiğfar ve sadakati fiyâ. Ebu Derda yüce sahabi diyor ki 10 günün orucunu bırakmayın. Yani 10 gün derken anlıyorsunuz. 9 günün işte bayrama eklenen. Duayı terk etmeyin. İstiğfarı çok yapın. Ve sadakayı çok yapın. Çok verin bu 10 günlerde. İstiğfarlar özellikle istiğfaratı münkize okunuyor. Kurtaran istiğfarlar Risalemizdeki Hasan-ı Basri'den rivayet edilen. Yalnız onlar hemen başlayabilirsiniz. Haftalıktır. Haftalık tertibi var ama esasen hangi gece okunuyor haftaya söyleyeceğiz. Terviye, Arafa ve bayram geceleri. Senede 3 gece okusan kafidir. Haftalık yapamıyorsan. Ama onlar önümüzdeki haftanın dersidir. Sadakayı çoğaltın, istiğfarı çoğaltın. Fe inni semi'ut nebiyyekum Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem ben sizin peygamberinizden duydum diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne duydum? El veyl limen hurime hayra eyyamil aşri. 10 günlerin, 10 gecelerin hayırlarından, faziletlerinden, amellerinin karlarından mahrum olanlara yazıklar olsun. Vay onların haline buyurdu. Ben işittim diyor sallallahu aleyhi ve sellem'den. Ebu Derda Hazretleri. Ona göre mahrum olmayın. Ben size Allah için bu gece çağırdım. İyi yaptınız mı geldiniz? He? Dedim aklınızı kaçırın dedim. Sohbeti kaçırmayın. Aklınızı kaçırmadığınıza göre geldiniz işte. Ha. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Annemizden rivayet. Men ehyâ leyleten min leyâli aşredil hicce. He bak bu gece diyemiyorum işte. Yarın gece o oluyor o. Zilhicce'nin 10 gecelerinden bir geceyi ihya eden. Onunu birden de demiyor. Dikkat et. Bir geceyi ihya eden. Mesela hiç yoktan haftayaki sohbete ihya niyetiyle gelin. 10 gecelerden bir gece mi haftaya? Mesela bir gece bile olsa diyor. 10 gecelerden bir geceyi ibadetle ihyayı anlattım size. Gecenin ekseriyetini zikir ve dua ile geçirmek oluyor ama işte yatsı namazı ile sabah namazı cemaatle olanlar da ihya kapsamına giriyor. Tabi ihyanın sonu yok. Sabaha kadar sırf zikretmekle de olur ama biz buna güç yetiremeyeceğimiz için ekseriyetini işte sohbet, ilim meclisi vesaire ile ihya ediliyor. 1000 rekat namazdan eftal bir ilim meclisinde bulunmak bu itibarla ihya sayılıyor. فَكَنِّ مَعَبَدَ اللّٰهِ عِبَادَةَ مِنْ حَجِّهِ وَعْتَبَرَ طُولَ سَنَتِهِ. Şimdi bir adam bütün sene boyunca umre yapsa, bütün sene, ne demek bütün sene umre yapsa? Adam Mekke'de, anladın mı? Her gün umre yapıyor. Böyle adamlar var ha. Yani az ama var. Ben Mekke'de böylelerine rastladım. Günde 3 umre yapana da rastladım. Nasıl dayanıyorlar arkadaş? Biz bir hışırımız çıkıyor 10 gün ya. Efendim, bütün sene bir adam ömre yapsa, bir de haç mevsimi geldi, bir de haç yaptı. Bir senenin tümü ömre, her gün ömre en az 1-2. Her gün ama. Bir de senenin, işte haç her gün haç yapamaz. Onun için bir de haç mevsimi geldi, haçını da yaptı. Bu adam sürekli ibadet, tavaf sahi, tavaf sahi. Adamın işi tavaf sahi. Devamlı orada. Bir sene bu adamın ibadetini bir yere koy. Bir de diyor, Zülhicce'nin 10 gecelerinden bir geceyi ibadetle geçireni bu tarafa koy, denktir diyor. Nasıl durum? Ben size bir şey daha söyleyeceğim şimdi birazdan. Ben de yapmaya niyetlendim onu. Hacca gidemiyorum, üzülüyorum da 18-19 sene oldu ama çok gözümde kesmiyor. Kuvvet bakımından. Kesinlikle orada bulunan neyse o. Bir namaz öğreteceğim size şimdi. He? Allah hac işi zor. Ama bu namaz kolay gibi geldi bana. Bunu yapacağız inşallah. Bu da ancak 10 gecede oluyor. Başka gecede yok. Zaten hac mevsimi girseceğiz. Zülhicce hac ayı da adı üstüne. Evet. Evet. Bir adam ve men sâme fiyâ yevmen. Bu 10 günlerin günlerinden oruç tutulacak gün 9. Bir gün oruç tutsa, yevmen, yevmen, tek tek. Yani siz sade Arafa'yı bile tutsanız, buraya giriyor musunuz? Arafa günü ne gün oluyor? Pazar. Tam işiniz de yok, pazar tutarsınız. Ha bu sene size iyi geldi. Ama işte hanımla kahvaltı meselesi nasıl olacak? Ya zaten haftada bir kahvaltı ediyoruz, bugün de oruç tutuyorsun der sana şimdi. Ya hep de hanımlara kabahat buluyorsun diyorlar bana ya. Ya senin canın ekşili istiyor herhalde ondan. Belki de hanım tut diyor, sen tutmuyorsun. Hoca hanımlardan da ne ibadetliler var yani, öyle mi? Geçen bir şey konuştuk, amma da yorum yapmışlar. Hoca karılara biraz terbiyeli davransın. Ya ben terbiyeli, ne alaka terbiyesizlik yapmıyorum ki? Çarşı pazarı çok seversiniz diyorum. Allah soğutsun sizi diyorum, kabul olacak diye korkup amin bile demiyorlar. Ben ne yapayım arkadaş ya? Ama çok erkekler de var, hanımlardan beter dünyacıdırlar. Allah bize de soğukluk versin. Amin. Amin. Bak biz ama kuvvetli amin diyoruz. Farkımız burada. Bir gün oruç tutsa Zilhicce'den فَكَنَّ وَعْبَدَ اللّٰهُ تَعَلَى سَعِرَ سَنَةِ diğer senenin tümünde ibadet yapmış gibidir. Yani cumartesi oruç tuttu. Anladın mı? Cumartesi oruç tuttun, ondan sonra daha hiç tutmadın. Ancak Ramazan tuttun. Başka da bir nafile ibadetin veya faziletin yok. Ama tabii farzları yapmayana zaten sevap yok. Önce farzlar. Bu adam cumartesiden itibaren başlar, seneye Zülhicce'nin birine kadar bütün sene sıralı ibadette yazılır. O bir gün oruçla. Bir senelik ibadeti orada başlatıyor süreci, bir daha sene o güne gelene kadar süreli ibadet yazılmıştır. Çok kar var arkadaşlar. Ben sana boşuna demiyorum, aklını kaçır da bunları kaçırma ya. Yap bunları. Evet. Şimdi bu usta rivayetler sayısız. Ondan sonra efendim ben size ne diyeyim? Şu rivayetleri okuyalım. Bir vazife daha söyleyeyim. O vazife de şudur. Derginin 78 ve 79. sayfelerinde bulursunuz bu malumatı. Bu da bir sünnettir, müstehaptır, edeptir. Kurban kesecek olanlar, yani ben keseceğim inşallah kurban. Sizin içinizde de kesenler ekseriyette olabilir. Kesemeyenleri de Allah Celle Celaluhu hep sevabı ortak ödüyor onların. Da bu kadar ibadetleri var, nafileleri var. Onların da bir duası var hatta. O duayı okursa efendim kurban kesmiş sevabı alıyor. Onu da söyleyeyim. He? Ha bayramdan sonra. Eve girince okuluyor. Bayram namazından önce. Tamam. Onu haftaya hatırlatırsın. Onu bakayım ben de. Yani nereye yazdım? Yerinde bulayım inşallah. Şimdi bizim kurban kesecek olanların şöyle bir vazifesi var. Ümmü Seleme radıyallahu anh'a validemizden rivayet ediyor. Hadis-i şerif de sahihte geçiyor. Yani kaynak itibariyle de tabii ahkam hadislerinde dikkatli oluyoruz. Ahkam hadislerinde sıhhatlik şeyi arıyor fıkıhçılar yani. Çünkü fıkıh ya, fazilete benzemez. Bu Müslim'dedir yani, sahih-i Müslim'dedir. Diyanet reisi bile kabul ediyor, baksana yani. Bukhari Müslim'i. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah, ne işe kaldık. Sahih-i Müslim'de, geçen bu hadis-i şerifte, اِذَا دَغَلَتِ الْعَشْرِ 10 gün girdiği zaman, ne gün giriyor? Yarın girmiyor. Onlar yarın, ha yarın gece giriyor, tamam. Yarın güneş batıp akşam ezanı okunur okunmaz girdi ama, 10 girdi. وَرَادَ اَحَدُكُمَنْ يُضَحِيَ sizin biriniz kurban kesmek istiyorsa 10. gün bayramda 10 girer girmez فَلَا اَمَسَّمِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيَ artık tüylerine, cildine, derisine dokunmaz. Ne demek istiyor? Tıraş olmayacak, tırnak kesmeyecek. Kendini ihramlıya benzetecek. Bunun da hikmetini şöyle anlatıyor. Şiratül İslam şerhinde de geçiyor. İmam-ı Nevevi Müslim şerhinde de açıklıyor. Diyor ki, o 10 gün diyor, hiç tırnağını ve hani sen gidiyorsun tam bayram gecesi diye tırnak kesiyorsun, tıraş oluyorsun. Tam kabak gibi bir iş yani. Niye? Hiç olmaman lazım. Neden? Sen şimdi bu tırnak ve tüyleri giderdin ya, giderdin. Kurban niye kesiyorsun ertesi gün? Kurbanın kanı, tüyü, derisi, tırnağı, bütün uzuvları, senin bütün uzuvlarını cehennemden fidyesi olacak. Kurtarmak için. Bu sefer sen ne yaptın? Kurban kesmeden evvel tırnakları, tüyleri kestin. Onlar vücuttan gitti. kurban kesildiği anda sana fidye oluyor. O anda neyin varsa. Bu sefer senin önce geçmişlerinden bazılarının cehenneme girme tehlikesi kalabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne istiyor burada? Sen diyor, Zülhicce haç ayı ya, kurban ayı, haç ayı, sen bu kurban ayı girer girmez tıraşı bırak, önce kes yani, yarın son gün. Yarın tıraşını tam olacaksın, tırnaklarını keseceksin, temizliklerini yapacaksın. Bu 10 gün içinde hiçbir tüyüne, tırnağına dokunmayacaksın. Dokunmasın buyuruyor. Ha şimdi bu haram mıdır? Değildir. Tırnak kesebilirsin, ihramda değilsin ki. Haram mıdır diye ben onun için ne dedimse, müstehaptır, sevgili bir ameldir. Yani o son 10 günde üzerindeki tırnağın ve tüylerin tümünün, yani vücudunun içinin zerresine kadar kurban seni cehennemden kurtarsın istiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O anladın. Ha sen kurban kesmeyeceksen sana bu durum yok. Kurban kesecek olanlar buna dikkat etsin. Ama Efendi Hazretleri buna çok riayet ederdi. Çok riayet ederdi. Hiç tırnak kesmez, hiç yapmaz, bekle. Bayram gecesi de kesmek yok. 10 gün idare. Zaten yarın kesersen 10 gün kurtarır ki. 10 günde uzamaz ki hemen. Ne yaparsın? Kurbanını kesersin. He? Ondan sonra, kurbandan sonra tıraş olacaksın yeniden. Ama sakal tıraşı olmayacaksın ha. Deli misiniz, netsiniz ya? Bayram tıraşı diye bayram günü haram işliyorlar. Bayrama yakın haram işliyor. Zülhicce en büyük haram ayların en büyüğünde haram işliyor. Sakal tıraşı 4 mezhepte haramdır. Haram diyorum bak, haram diyorum. Haram kolay denir mi? Ama ayet ve hadislerde kesinlikle beyan ediliyor ki Resulüm ne verirse alın, neyi yasaklarsa ve mâneâkü anüfentehû vazgeçin. Sakal üstüne ne buyuruyor? Kâlifül müşrikin, müşriklere benzemeyin. Vefirul lihâ, sakalları bol bırakın. Vehfüş şevârib, bıyıkları kısaltın. Bu emir vücub içindir diyor. Bütün 4 mezhep. Yani vacip olduğu, tıraşının haram olduğu. Yahrum halkul lihîtin racul. 4 mezhebin fıkhında diyor ki haramdır. Ve efendim Ali Hader Efendi Hazretleri 4 mezhep müftüsü şeyhimiz buyururdu ki Efendi Hazretlerimize, Mahmud evladım farz de korkma evladım. Sakal bırakmak farz de korkma evladım. 4 mezhebin müftüsüyüm derdi. Bütün kitapları araştırmışım. Bu kadar delil bir yerde bulamam. En çok delil bu konuda var. Onun için Allah Teala sakalsızlara da sakal bırakmayı nasip eylesin. Evet, sakal tıraşı sakın. Ama buradan alınır. Buralardan alınır, boğazdan altı alınır, yüzün burası alınır. Saç tıraşı ister bırak, ister kes. Orada mubahlık, muhayyerlik vardır. Anladın. Şimdi bu da 78 ve 70. Daha bilgi istiyorsanız, malumat. Bu nereden çıktı ya? Ben bunu bugüne kadar duymadım falan. İşte hadis-i şeriften, Müslim'den çıktı. Ama bunu sen bilmiyorduysan, hocalarda kabahat anlatmamışlar. 78 ve 79. sayfada derginin malumat var, kaynakları var ve bilgi var yani. Ben şimdi burada hepsini anlatamam. Onu da oraya havale ediyorum. Buna da dikkat edesiniz. İnşallahurrahman. Şimdi İbn Abbas radıyallahu teala anhuma'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala 10 günlerde yapılan amelleri sevdiği kadar onlara fazilet ve sevap verdiği kadar hiçbir günlerdeki hiçbir amele vermez. Bu zaten her hadisin başında geçiyor. فَاَكْفِرُوا ف۪ي نَمْنَتْ تَهْل۪يلُ وَالتَّكْبِيرُ Kelime-i Tevhid zikrini çok yapın. Allahu Ekber en mühim mesele Allahu Ekber. Kurban Bayramı'nın en büyük özelliği tekbirin artırılmasıdır. Zaten teşrik tekbirleri başlıyor değil mi? Vacip oluyor. Normalde sünnettir. Sünnet olduğu için okuyan yoktur. Ama çoğumuz gaflet ederiz. Ama Arafa gün sabah namazına ne başlıyor? Teşrik tekbirleri başlıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ha, bunlar vaciptir bakın. Onun için Kurban Bayramı günleri çok önemlidir. Bu ayda tekbirin artılması çok önemlidir. Ha tabii şimdi sünnettir, fazilettir. Yarından itibaren artırmak ama Arafa'dan itibaren bayram 4. günün ikindi namazına kadar vaciptir. Tehlili çoğaltın ve tekbir, tekbiri çoğaltın ve zikrillah, zikri çok yapın. Zikir, zikir, zikir. Siz size hangi zikre başlayacağınızı da söyleyeceğim. Fe inne ayyamu tehlil ve tekbir ve zikrillah. Zülhicce'nin günleri, 10 günler, La ilahe illallah günleridir. Allahu Ekber günleridir. Ve zikir günleridir. Ve inne suyâme yevmin minâ ya'dil bi suyâmi sene. Bir gününün orucu bir senenin orucuna muadildir. Vel amel fiinne yudâfu bi seb'i miyeti du'fin. Her amel bire ondan başlar katlanma. Ama Zülhicce'nin 10'unda işte yarında itibaren her amel katlanmaya 700'den başlar. Şimdi normalde nereden başlıyor katlanma? 1'e 10 ayetle sabittir. Ama Zülhicce girdiyse ayette de diyor 700'e kadar ama normalde 10'dan 700'e kadar. Şimdi ne oluyor? Kesinlikle her amel 700'dür. Yani Zülhicce'nin bir Allahu Ekber dedin 700. Hepsi 700 yazılıyor. Sadaka 700. Kurban 700. Hep böyle yazılıyor. Evet. Onun için La ilahe illallah'ın çok önemi var. Musa aleyhisselam dedi ki Ya Rabbi dedi bana bir zikir öğret, bir dua öğret. Ben sana onunla yalvarayım. Mevla da buyurdu ki La ilahe illallah söyle. Dedi Ya Rabbi herkes La ilahe illallah söylüyor. Ben senin peygamberin değil miyim? Özel bir şey istiyorum. Mevla buyurdu ki, ya Musa, Musa aleyhisselamla vahiyler çoktur. İzâ dehaleyyâmul aşr-i min zilhicce. O zaman sana özel bir şey söyleyeyim. Zilhicce'nin ilk onu girince, kul la ilahe illallah, o zaman la ilahe illallah söyle. Yine la ilahe illallah. Ama Zilhicce'nin onu girince söylersen, ekdu hacetek, iste vereyim. Ne istedin de vermeyeceğim bakalım. Ne muradın varsa vereceğim. La ilahe illallah söyle ama özel istiyorsan Zilhicce'nin ilk onunda özel söyle. Çünkü bu kelimenin bir tanesi yedi kat göklerle, yedi kat yerlerle tartıya konsa le racuhat bihinne la ilahe illallah. Bütün gökleri yerleri tartar alır aşağı. Kelime-i tevhid zikrinde. Ama Zülhicce'deki tevhid zikri, şehadet zikri yani tevhid Allah'tan başka ilah olmadığını ifade eden manadaki zikirler. Bunun eşhedü ile olanı da aynıdır. La ilahe illallah diye başlayanı da aynıdır. La ilahe illallah vehdehu la şerike leh de aynıdır. Bunların hepsi manası nerede toplanır? Tevhidde toplanır. Tevhid Allah'ın birliğini ifade. Ama tabii hadis-i şeriflerde sabah akşamdan sonra okudunuz. Orada özel bir sıra zikrediliyor. Şunu okursanız değil mi? Ben de yukarıya kavuştum yani. Cemaate yetiştim. Ondan sonra şurada la ilahe illallah tek söyleniyor. Değil mi? 100 kere la ilahe illallah diyorsun. Öbüründe 10 kere la ilallah ve la şerike lehul mülk ve lehul hamdü ve alâ kulli şeyin kadir. Kiminde ne ekleniyor? Yuhyi ve yumit. Kiminde ne ekleniyor? Ve ve hayyul la yemut. Kiminde ne ekleniyor? Biyedil hayr. Anladın mı? Her lafızda fark vardır. Ama hadisteki müjde neyse o müjde o lafzın kendisinin okunmasına bağlıdır. Toptan pazar bir çıkarım yapamazsın. O lafzı okursan o sevap vaat edileni alırsın. Veya günlük koruma. Veyahut 10 köle azadına denktir diyor. O zaman o lafzı okuman lazım. Şimdi orada 10 tane bunu deksen sadece la ilahe illallah desen o müjdeyi alamazsın. Anladın? Çünkü hadis-i şerifte hangi müjde, hangi lafza bağlanmışsa bunlar boşuna söylenmedi ki. Her harfinde sallallahu aleyhi ve sellem Mevla'dan aldığı vahiyle konuşuyor. Bunlar çok önemli. Şimdi zikir olarak daha da tabii diğer ibadetlerle ilgili de bir rivayet söyleyeyim. Ondan sonra zikirleri talim edeceğim. İnşallahü Rahman. O nereye gitti mübarek? Bakalım burada. Ha bir de namaz tarif edeceğim size. Bu da önemlidir. Şimdi sadaka buyuruyor ki hadis-i şerifte buyuruluyor وَمَنْ تَصَدَّكَ فِي اَيَّامِ الْاَشْرِ بِالصَدَقَ Bu 10 günlerde verilen sadaka başkasına benzemez. Zaten deminden beri ne anlatıyoruz? Amellerin hepsi eftal oluyor bu günler. Bir sadaka verse bir fakire yoksula فَكَوَنَّمَا تَصَدَّكَ عَلَى اَنْبِيَا اِلَّا وَرُسُولِ Allah'ın ne kadar nebisi ve rasulü varsa hepsine yardım etmiş gibidir. Sadaka vermiş gibidir. Nasıl bulacaksın böyle bir fazileti başka gün? وَمَنْ عَادَ فِيَا مَرِيضًا فَكَنِمْ عَادَ بُدَلَى اللّٰهُ اَوْلِيَا Şimdi Allah'ın dünyada ne kadar velisi var? Ne kadar vardır dünyada şu an? He? Veli, veli, özel veli be. Rastgele Müslüman değil. En az 700 var mı? 700'den aşağı düşemez ki. Hadis-i şerifte zaten 700'lere kadar var. Yani 700'den aşağı düşemez dünyanın genelinde veliler. Ya bunlar yüksek tabakalı veli ha öyle. Her Müslüman yoksa kendine göre bir velidir. Ama yüksek tabakada 700'den aşağı düşmez. Bunların en aşağı düştüğü zaman 40'lar. Şam ve bölgesi civarıdır. Bizim Antep, Hatay, o bölgeler, Urfa falan Şam'a dahildir. Oralarda olanlar da hadis-i şerife giriyor. Çünkü Şam denince bütün oralara kadar dahil. Ama İstanbul'a kadar gelmez. O kadar da uzun değil. Ayrı dava. Ama Şam, şey, Urfa, Harran oralar hep Şam'dır. Yani hadis-i şeriflerin Şam buyurduğu yerlere dahil. Şimdi 40'lar o bölgededir. Ürdün oraya dahildir, Filistin oraya dahildir, Gazze falan hep oralar oraya dahildir. 40'ı buradadır. Geri kalan bütün dünyada yayılmıştır. Elbette ki İstanbul'da da birkaç tane düşer. Bu 700'den. Şimdi Allah'ın diyor, bu velilerin hepsini ziyaret etmemiz mümkün mü bize? He? Değil. Tanıyor muyuz? Tanısak bile gidebilir miyiz her yere? Kutuplarda da veli var, bir de bakarsın. Değil mi dünya? Yemen'de kaç tane vardır? Nereye gideceğiz yani? Yetişemeyiz de gidemeyiz. 700'ünü ziyaret. Bu da en az 700 diyorum. Belki şu anda 700 bin var, onu da bilmem. Yani dünyada 700'ü düşmez demek istiyorum. Yani üstünü bilmiyorum kaç tane var. Ben en az limitten konuştum. Yani binlerce veli vardır diye düşünüyorum. Şu anda en alt limitte değilizdir yani dünya bakımından. E peki bunların hepsi nasıl ziyaret edeceğiz? İster miyiz etmek? Vallahi isterim. Yemin ederim isterim. İşimi gücümü yani hiçbir şey bırakmam. Yani velileri ziyaret benim için en büyük şeydir. Hatta kabirlerini ziyaret için Fizan'a gidiyorum. Diri olsa nasıl gitmem? İşte diyor ki bu 10 günlerde bir hastayı ziyaret etse Allah rızası için dünyadaki bütün velileri ziyaret etmiş sayılıyor. Bir hasta ziyareti yaparız inşallah. Hastalar yok mu sizin etrafınızda? Ve men şeyya cenazeten. Bir cenazede bulunsa, bir Müslümanın cenazesine katılsa, bir de mezara kadar giderse tamam olur sevap. Mezara kadar gitmeyip kılıp da dönerse sevap nakıs olur. Yarıda kalıyor. Bir cenazeyi teşhi etse ama en azından cenaze namazı da önemli. Fekenime şey ya cenaze şu edayı. Allah'ın ne kadar şehitleri varsa dünya kurulduğundan beri bütün şehitlerin cenazesinde bulunmuş gibidir. Ya bu 10 günlerdeki katlamaları saymakla bitiremeyiz. Mutlaka salih amellere müsaraat edin. Müsabaka edin. Ve men kesâ müminen kesâ Allah-u Teâlâ min hüleli. Çok yetimler var. Muhacirler var. Mahallelerimizde, etraflarımızda fakirler var, miskinler var. Dolu kaynıyor. Bir Müslümanı giydirse, Allah Teala ona cennet hüllelerinden giydirecektir. Ve men latafe fiyâ bi yetim latafe Allah-u Teâlâ bi fil kıyâmeti tahta zillâr. Bir yetimin başını okşasa derken, yani yetime iyilik yapsa demektir. Ondan sonra başını okşa, aa ne güzel çocuk, çek git. Ulan çocuğa şeker vermedin. Bir simit vermedin, para vermedin. Elbise getirmedin, anca başını okşuyorsun ya. Biz de sen öyle dedin diyor bana. Hadiste başını okşuyor dedi diye sana sade başını mı okşa anlıyorsun sen? Allah Allah. Yetime lütufkar muamele yapmak. Ne demek lütufkar? Başını okşamaktan başlamak suretiyle yüzüne gülmek, onun işte acısını dindirmek ve buna ikram, ikram. Giydirmek, yedirmek, içirmek, işte para vermek vesaire. Allah Teala o kişiye kıyamet günü arşın altında lütufla muamele yapacak. Onu arşın gölgesinin altına koyacak. Yani yetimlerle ilgili tabii bazı kardeşlerimiz özel çalışmalar yapıyor. Allah muvaffak etsin. 2000 yetim, 4000 yetim bakıyoruz diyenler var ya. Hatay'da falan yerler açmışlar bazı kardeşlerimiz. Allah muvaffak etsin onlar. Tabi dernek vakıf üzerinden çalışmalar yapıyorlar. Çok önemli çalışmalar bunlar. Bunlara da özel yardım etmekte fayda var. Yani yetimlerle ilgili yerleri araştırmakta da önem var. Ve men hadara meclisen min mecalisil ilim. Her kim 10 gecelerde ve 10 günlerinin birinde, 10 güne mahsus. 10 güne mahsus. İlim meclislerinden bir mecliste bulunursa bu sayılır mı şimdi? Sayılmaz, ne alakası? Yarın girecek dedik daha. Ha siz şunu sayılır diyorsunuz. İlim meclisi burası sayılır diyorsunuz. Öyle mi? Evet. Tamam o doğru. Burası film meclisi olmadığına göre tiyatro mu çeviriyoruz burada? Ayet okuyoruz, hadis okuyoruz be. Kaç tane ayet hadis oldu. İlim meclislerinden birinde bulunursa sanki fekennema Haddara meclis enbiya illa teala rusulü. 124 bin, bir rivayet 224 bin. Bir rivayet sayısını ancak Allah bilecek kadar çok. O öbür rivayet çokluğundan kinaye. 224'ten aşağı demek değil. Sayısını Allah bileceği kadar çok. Yani en az 224 bin hadiste geçiyor zaten. Bunların hepsi Nebi ve Resul. Rasuller kaç tane bunların içinde? 313 tane Rasul var. Geri kalan hepsi, yüz binlercesi Enbiya-i Zam, Nebiler cemaati. Salavatullahi ala nebine alim ecmain. Hepsine salat selamlar olsun. İşte bütün Nebi 224 bin peygamberin, Rasulün ilim meclisine katılsan neyse, 10 gecelerde ilim meclisine, 10 günlerde veyahut gece gündüz fark etmez. Bir ilim meclisinde bulunan aynıdır. Tamam mı inşallah? Burada Cübbeli Hoca'nın sohbetine giden demiyor. Biz böyle bir şey dedik mi şimdi? Nerede ilim meclisi var? Hepsi aynıdır. Ha ben size sadece haftayaki gelirken kafanızı çalıştırın, niyetiniz güzel olsun, düzgün olsun. Çünkü ameller niyetlere göre alıyor ecir. O yüzden haftayaki sohbet Zülhicce sohbeti olduğundan bu müjdeyi alırız inşallah. Niyeti becererek gelin inşallah. Evet, şimdi namazı söyleyeceğim, zikri söyleyeceğim. Çünkü bunlar artık başlıyor. Yarın gece bu namaz başlıyor. Ama bir kere de kılsan sevabı var ama özellikle son üç gecede kılınırsa tabii. Burada buyuruyor ki sallallahu teala aleyhi ve sellem, Hazreti Hüseyin Efendimiz ravisidir. Babası Hazreti Ali Efendimiz'den dinlemiştir. O da Resulullah'tan işitti. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Abdülkadir Geylani Hazretleri Hunye'de bunu zikrediyor. Abdülkadir Geylani radıyallahu anh büyük fakihtir, muhaddistir, büyük kutuptur, o her ilimde zirvedir. Bu hadis-i şerifte buyuruyor ki Zilhicce'nin onu girdiği zaman ibadete gayretli olun. Şimdi bunun tarifini falan da duası var zaten. Mecburen dergiden okumanız lazım. Ben duayı buradan, dört satır duayı nasıl ezberletirse. Sayfa 80. Bu yeni derginin. Ne oluyor? Eylül mü? Ya Eylül sayısı. Sayfa 80. Bugünlerde ibadete gayret edin. Allah Teala'nın faziletli kıldığı ve gecesinin hürmetini gündüzünün hürmetine eş yaptığı. Yani gündüzü neyse gecesi o. Bu da önemli bir şey. Her geceyle gündüzü eşit midir? Ama cuma gecesiyle günü eşittir. Cuma günüyle gecesindeki fazilet hangisinde fazla? Günde mi gecede mi? He? Günde. Cuma'da gün üstün, gece ona tabi eşittir. Mesela Arafa günüyle gecesi, gecesi bir öncesi yani. Hangisi üstün? Günü. Arafat'ta vakfe gündüz. Gündüz eftal orada. Hep de gece eftal olmaz ha. Arafat'ta gündüz eftal, gece ona tabi. Aşure. Gece mi eftal, gündüz mü? Gündüz eftal. Sizin ezberleri bozarım. Gündüz eftal, Aşura'nın günü eftaldir. Arafe'nin günü eftaldir. Kurban Bayramı'nın günü eftaldir. Cuma'nın günü eftaldir. Burada eftaliyeti gece gündüzden alıyor. Anladın mı? Kadir gecesinde gece eftaldir. Berat gecesinde gece eftaldir. Miraç gecesinde gece eftaldir. Anladın mı? Regaib'de gece eftaldir. Orada da gündüz ne alıyor? Fazileti geceden al. Anladınız mı? Anlayın. Şimdi Mevla gecesinin hürmetini gündüzün hürmetine eş yapmış. Bu 10 günlerdeki mesele de tabii geceler, çünkü ve leyalin aşır 10 gecelere yemin ediyor. Ondan geceler eftaldir. Gündüzlerde fazileti orada alıyor. Ancak Arafa günü müstesnadır. Arafa gününün gündüzü eftaldir. Bir tek o. Bu 10 geceler için konuşuyorum. Her kim 10 gecelerin birinde diyor. Her birinde demiyor. Ama tabii sonunda her gece kılana ayrı bir açık şey yapacak, fazilet getirecek. Bir gecede bile kılsa, yani yarın geceden başlayabilir. Gecenin son üçte biri kaldığında, ya yatsıdan sonra olsa bana uygundu ama bu son üçte bir ne oluyor? Yani imsaktan bir saat, bir buçuk saat önce, iki saat en fazla. Üçte biri kaldığında 4 rekat kılıyor. Her rekatta bir Fatiha okuyor, bir Felak, bir Nas, 3 kere İhlas, sonra da Ayetel Kürsi okuyor. Hepsi bildiğiniz mi? Uyar. Her rekatta aynı şeyleri tekrar ediyor. Ne kadar kıldı? 4 rekat. Yok. Kaç rekat kıldılar dedik? 4 rekat. Tamam, zor bir şey yok. Sureler birer kere, bir tek İhlas 3 kere. Bunlar kolay. Sonra ellerini kaldırıyor, dua ediyor. Sübhanedil izzeti vel ceberut diye bir dua başlıyor. Sübhanedil kudreti vel melekut, Sübhanallahil hayyillezî la yemut diye devam ediyor. Bu dua 3-4 satırdır ama ezberlemek haceti yok çünkü namazın içinde değil. Namazı bitirince, dünya kelam konuşmadan, tabi manasını altına yazdım. İnsan manayı mülahaza etmesi lazım. Yüce Allah'ımızı tesbih ederken. Bu tesbih okuyor. Bu kişiyi efendim, daha sonra haceti ne varsa istediği bir şeyi, ya Rabbi şu derdim var şunu izale eyle, şu ihtiyacım var şunu gider vesaire. Borcu var, evlenmek istiyor, hanımın ıslahı için, çocuğun ıslahı için, geçim derdi var, helal rızık için, işi yok vesaire. Bu kişi diyor, Beytullah'ı hac etmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrini ziyaret etmiş, ve Allah yolunda cihad etmiş kimselere ne veriliyorsa hepsi buna verilir diyor. Bu kadar sevap buna ihsan edin. Hac etmiş sevap ihsan edin. Ne isterse mutlaka kendisine verilir. Şimdi buraya kadar bir kere bile kılsan oluyor mu? Bir kere bile kılsan oluyor. Size de bu uyuyor sanki. Ama bu namazı 10 gecenin her birinde kılarsa ne var 10 kere ya? Yarın geceden başla ne var? Zaten ibadeti artırmayacak mıyız? Bari tarif edilen bir ibadet yapalım yani. Kendi kafamıza işler yapacağız. Şimdi her gece kılarsa diyor Allah-u Teala onu Firdevs-i Alâ'ya yerleştirir. Sonra her günahını siler. Cennete giren herkes Firdevs'e giremez. En üst makamdır. Firdevs'e nasip olur. Bütün günahları affolur. Bir münadi namazı 10. gece kılacak bayram gecesi. Bayram gecesi de kıldıysa 10 gecede kılmış oldu. Hemen bir münadi Allah tarafından gelir. İsteyeni fil amel fakat gufira leke ma mada. Defterin kapandı. Yeni defter açılıyor tertemiz. Yeni doğan çocuk gibi günahsız. Başla bakalım sıfırdan der. Bu da bir melek nida der. Ama bu nidaları duyuyor muyuz? Vallahi duysam o kadar inanmam. Hadis-i şerife daha fazla inanırım. Yani kulağıma meleklerin sesi gelse acaba derim, şeytan da mı karıştırıyor derim. Ama hadis-i şerifte şeytan karıştırma ihtimali yok. Arafe günü olduğunda gündüzü oruca niyet eder. Gecesinde de bu namazı kılarsa Arafe günü olduğunu, gündüzü oruca niyet eder. Yani o artık bayram gecesi oluyor. Yani Arafe günü oruç tutuyor, gecesi ne oluyor onun? Bayram gecesi oluyor. Bu sene işte 11'i, o Eylül'ü 12'ye bağlayan gece. Pazarı, pazartesi bağlayan gece. Bu namazı kılar ve bu duayı yapar. Yani üstte okudum ya bir duası var. Sayfa 80. O duayı orada okuyacak. Ben ne diyorum sana? Tarife uyacaksın. Uymazsan o müjde, bağlandığı müjde gelmez. Harfiyen uyacaksın tarife. Hadis-i şerifler böyledir. Bu dua yapar, Allah-u Teala huzurunda yalvarır, yakar işte muratlarını ister, Allah-u Teala buyurur. Ey meleklerim, şahit olun ki gerçekten ben bu kulumu bağışladım ve onu beytimi hac yapanlara ortak ettim. Yani hacca giden neyse, hatta hacca gidenin kabul olacağına garanti var mı? Çoğu hacca gidenler kabul olmadan dönenler var mı? Hem de çok. E şimdi bu ne olacak? Burada ihlası becerebilirsen kimsenin görmediği saat, zaten gecenin son üçte biri yani, tenha. Mesaj atmazsan millete tabii. Bir daha atıyor oradan. Hocanın dediği namazı kılıyor musun? Yani ben kılıyorum oluyor. Ne mesaj atıyorsun ya? WhatsApp atıyor, bilmem ne. Ya mübarek, zaten riyadan uzak olsun diye gecenin üçte biri diyorsun. Sen gittin, arkadaş grubuyla paylaşım yapıyorsun arkadaş ya. Bütün riyaya girdi. Ya ben teşvik için yapıyorum lan. Konuşturacaksın beni şimdi ya. Ya Farz değil, vacip değil. Nafileler gizli. Nafileler gizli arkadaş. Riyadan kurtulmak çok zor. Kimse bilmesin ya. Hanım uyanmasa, görmese falan bin katı ya. Yani o da görmesin, ne var? Ne kılıyorsun? Bilmem ne. Sen de ne kadar ibadeti artırdın ya. Uçacaksın falan. Başlar yani. Bazı da kadınlar çok ibadete kalkıyor. Yani şunu doğru söyleyeyim. Çarşı işinde kadınlar ileridedir. Namaz işinde de kadınlar ileride. Bak gece namazında da erkekler daha zayıftır. Öyle mi? Çok zayıftır. Onun için hadis-i şerifte ne diyor? Gece teheccüde kalktığında eşini kaldıran, teheccüd namazına kalkmazsa yüzüne su serpen, erkeğe de kadına da Allah rahmetiyle muamele etsin. Çok büyük duadır. Sahih Bukhari. Eşini adam kalkarsa karıya su serpmesi kolaysa tabii. Kolaysa serpsin. Ama bazı da kadın adama nasıl serpecek ya? Bir tanesi öyle yaptı. Kocası da mübarek bir adam, takva sahibi ama işte. Ben efendim sana anlatırdı bunu. Sana bir yumruk vururum demiş. Hanımı da demiş ki, hanımı da hoca hanım. Ben her şeyi göze alarak geldim demiş. Ulan meydan muharebesine mi gidiyor? Ne oluyor ya arkadaş? Ama biraz insan uyuz olur yani. Ama hadis-i şerif buyuruyor ki su serperse. Kalkıp sen de boşaltma ibriklen. Mübarek böyle hafif. Ama o var ya, boşaltmak daha iyi. Serpmek daha uyuz ediyor. Yani burada uyuz etmek demeyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem maksadı nedir? Uyandırma meselesi yani. Uyarıcı olmak. Şöyle yapıyorsun ya. Yani hakikaten ondan sonra da uyanıyor yani. Ulan diyor, inadına kılmayacağım diyor. Uykum da kaçtı ama diyor. Şimdi bazı o demin dediğim hoca efendi için demiyorum bunu yani, bu genel. Sinirini de bozarsan bazı kere uyuyamıyor ama kılmayacağım diyor. Sinirim bozuldu diyor. Ne bileyim ben, senin ateşini Allah Teala söndürür bir ama bu siniri geçirir ama yarın ahirette pahalıya patlar. Onun için sen ibadete, zikre karşı böyle tembellik etme. Hanım da dese doğruyu diyor, daha kalk diyor sana işte, daha kadın. Teheccüde kaldırıyor seni. Ne var? Ekseri hanımlar namaz, teheccüd şeylerinde daha cemaatimiz bakımından konuşuyorum. Daha gayretlidirler. Bak, şimdi de hanımları methediyorum. Şimdi bana teşekkür edecekler mi bakalım? Etmezler. Onların teşekkürüne ihtiyacımız da yok. Doğru tespitler yapalım. Mühim olan dualarına ihtiyacımız var ama. Teşekküre ihtiyacımız yok ama dua buyurun. Efendim birbirini doğruyu anlatacağız. Beytimi hac yapanlara ortak ettim buyurur. Bunun üzerine melekler namazı ve dua sahibi Allah'ın kuluna verdiği o kadar nimetler verdiğini görünce melekler sevinirler, bayram ederler. Kurban bayramı meleklerin neyine? Meleklerin iki bayramı var. Onların bayramı ne zaman? Gece. Çünkü uyumazlar. İnsanların da iki bayramı var. Ama deli her gün bayram. İkide bir bayram yapıyorlar. İnsanlar gece uyurlar. Bayramlar ne zaman? Gündüz. Bizim iki bayramımız, fıtır bayramı ve udhiye bayramı. Udhiye kurban demektir. Fıtır, oruç bitimi, iftar, Ramazan bayramı demektir. Meleklerin iki bayramı ne zamandır? Birisi Berat gecesidir, birisi Kadir gecesidir. Ama iki bayramda da bizim bayramda da melekler sevinirler. Niye seviniyorlar biliyor musun? Ramazan bayram sabahı bütün günahlar dökülüyor, Mevla da sevapları veriyor diye. Bu kullarını Mevla zengin etti diye. Melekler bizim karımıza sevinirler. Kurban bayramında da bu namazı kılanlara, bu 10 gecenin namazı kılıp da bayram gecesinde de affolup, bir de hacca gidemediği halde hacca gidene ortak olanlara da melekler bayram eder. Çok sevinirler. Ya Rabbi bu kullarına ne ikramlarda bulundun diye. Şimdi melekleri de sevindirelim. Şeytanları da üzelim. Şeytanlarımızı çatlatalım. Onun için bu namazı kılalım. Sayfa 80'de tarifi var. Şimdi geldik efendim zikirlere. Zikri çok yapacağız. Zikirleri artıracağız. Dergide tabii yor olmadığından derginin zaten Arapça metinlerini bile çıkartmak zorunda kaldım. Sığmıyor. 30 sayfa sırf bu zikirler yazıyorum. Onun için zikirleri ben zaten yazmışım. Kurban Risalesi'nin sonunda. Kurban Risalesi 17. Risalemizdir. Burada duaları da var. Kurban kestikten sonraki duası da var değil mi? Herhalde namazı da burada vardır belki de. Kurban kestikten sonra namaz kılma meselesi. Allah Teala. Evet. Kurban duaları falan burada hepsi var. Kurban keserken 140. sayfa, 141. sayfa, 142'de vardır kurban kesenin duası. Evet. Bunlarla amel edersiniz. Şimdi zikir. Hangi tekbir? Teşrik tekbirleri haftaya söyleyeceğiz. Arafe'den evvel. Onları dergide yazmışım. Ümeyr el-Leysi radıyallahu anh rivayet ediyor. Allah Teala İsa aleyhisselama 5 dua öğretti. Hediye etti. Cebrail aleyhisselam bunları Zilhicce'nin 10 günlerinde getirdi. Ve buyurdu ki ey İsa, bu 5 dua ile zikirde bulun. Zira Allah-u Teala nezdinde bu 10 günün ibadetinden ve zikrinden daha üstün günler yoktur. Şimdi siz hani zikri artıracaksınız, hangi zikri yapacaksınız? Onu anlatıyorum şimdi. Ya cumartesi başlıyoruz, Kurban Bayramı günü dahil bu zikirler yapılıyor. Ama bunlardan üstün zikir de yok, söyleyeyim size, bunlardan üstün gün de yok. Gün de yok, zikir de yok. Bunların birincisi, beraber 5 kere okuyalım ama bunları tekrar 100 kere okuyacaksınız. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehu'l mülkü ve lehu'l hamd. Yuhyi ve yumit biyedihil hayr ve hu ala kulli şeyin kadir. Bu birinci zikir kaç kere okunuyor? 100 kere okunuyor. Zaten Buhari hadis-i şerifinde sırf bu zikir için geçiyor ki herhangi bir gün içinde bu zikri 100 kere yapandan o gün daha eftal amel kimse yapamaz. Ha Kutbul Aktab olsa, diyelim ki dünyadaki en büyük veli kim? Kutbul Aktab, Gavsül Eftat Hazretleri, başımızın tacı. Fakat o gün bu zikri o yapmamış. Senin benim gibi garibanın biri de yapmış. Evliyalıktan uzaktan yakından alakamız yok ama bu zikri de yapmış bulundur. Buhari hadisinde diyor ki, dünyanın en büyük velisi olsa bu zikri yapmamışsa o gün, bu zikri 100 kere yapandan daha eftal bir amel onun defterine yazılmaz diyor. O gün dünya halkı içinde ondan fazla amel etmiş olarak kimse yazılmaz diyor. Buhari bu ha. Ancak onun kadar söyleyen veya ondan fazla söyleyen. Diyelim ki öbürü 110 yaptı, 200 yaptı, o geçer. O da yaptı, denk gelir aynısını. Ama ne kadar başka amel yaparsa yapsın, bunu 100 kereye tamamlayamazsa, diğer amelleri ne olursa olsun bunu 100 kere yapandan eftal yazılmıyor. Buhari hadisi böyledir. Şimdi bu zaten bu 5'in birincisi. Bu 5 zikir tertibinde birincisi zaten bu meşhur hadis ya. Buhari'deki hadisi de içine almış oluyor. Ama 10 günlerde olursa meselesi var tabii. Bu özel şimdi. İkincisi buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ilahen vahiden sameden lem yettehiz sahibeten ve la veleda. Kaç kere? 3 kere. Bu da acayip bir zikirdir. Ve lem yekullu kufuven ahad eklemeste falan var başka rivayetler. Bu rivayet 10 günler için olan budur. Lafızları onun için dikkat edeceksiniz. Kurban Risalesi sayfa 148'de başladı. 148'de birinci zikir. 149'da 2 tanesi var. 2 ve 3. Üçüncü zikir yine buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehu'l mülkü ve lehu'l hamd. Yuhyi ve yumitü ve hayyul la yemut. Biyedil hayru ve hu ala kulli şeyin kadir. Bak lafızlarda farklılıklar var. Benziyor ama farklılıklar var. Mevla'nın isimleri, sıfatlarında ilaveler var. Üçüncü. Dördüncü. Hasbiyallahu ve kefa semi'allahu limen de'a leyse verâellâhi muntâh. Bu da 100 kere. Beşincisi biraz uzundur, duadır. Allahümme lekel hamdü kellezîne kûl ve gayran mimma nekûl. Allahümme leke salâti ve nusukî ve mehyâye ve memâti lillâhi rabbil âlemîn ve leke rabbi turâthi. Allah min ya'udubike min azabil kabri ve müşetâtil emri. Allah min yes'eluke min hayri ma tecibu bi rihu. Bu da acayip bir duadır. Hamdlerin en üstünüdür. İşte kurbanım, namazım, ölümüm, hayatım hepsi sana aittir. Kabir azabından sığınma var. Kafa dağınıklığı, işlerin dağınıklığı hep şikayet ediyoruz ya. Bir toparlanamadım, bir düzene giremedim. Ben öyleyim bilmiyorum, hiç düzelemedim de. Bu dağınıklıktan Allah'a sığınma duası var. Bir de rüzgarın getirdiği hayırlı şeyleri istiyorsun. Çünkü rüzgarla beraber Allah muhafaza çok şerler geliyor, mikroplar geliyor. efendim bulaşıcı hastalıklar, rüzgar bütün belaları getirendir rüzgar. Onun için ya Rabbi rüzgarın getirdiği şeylerin hayırlıları istiyorum diyor. Çok büyük bir dua bu da. Bu ne oldu? Beş oldu. Havariler dediler ki ya İsa, bu duaları okuyanın sevabı nedir? Ama Zülhicce'nin onun da, yani cumartesi başlıyor. Her biri yüzer kere okunuyor. Buyurdu ki birincisini 100 kere okuyan kimsenin ameli gibi bir amel o gün yer halkından hiçbirine yazılmaz. O kul kıyamet günü en fazla hasenatın sahibi olur. Ondan fazla hasenatı olan yok. Bu Buhari'deki hadis-i şerife de tıpatıp uygundur. İkincisini 100 kere okuyan Allah Teala 1 milyon hasene yazar, 1 milyon günahını siler, cennette 10.000 derece yükseltir. 10.000. Üçüncüsünü 100 kere okuyana gökten 70.000 melek iner, ona özel. Ellerini açmış vaziyette inerler ve bu zikri yapana salat, rahmet, feyiz, bereket yağdırırlar. Bu 70.000 melek o adama özel geliyor. Dördüncüsü 100 kere okuyan bu zikri melek adamın ağzından alır, 100 kere biter bitmez alır, kapar, Rahman Teala'nın huzuruna koyar. Mevla mekandan münezzeh. Nereye konmasını emrediyorsa kabul makamında oraya koyar. Allah-u Teala o anda bu zikri hasbiyallahu ve kefa zikrini okuyana nazar eder. Nazar eder demek bakar, özel bir tecelli eder. Allah Teala bir kuluna bir kere nazar ederse, rahmetiyle tecelli ederse artık en mühim müjde şudur ki bir daha ebediyen bedbaht olmaz, şakî olmaz. Yani ne demek? İmansız ölme tehlikesi kalkar. Evet. Beşincisi bana ait özel öğretildi. Siz de amel edin ama sevabının açıklamasını yapmam. Yani ben de bilmiyorum demedi. O duada ne sırlar olduğunu açıklamasını yapmam için mezun değilim, izin verilmedi buyuruyor. Onda ne sırlar var bilmiyorum. Demin dedimse rüzgarından tut, kabir azabından, dağınıklıktan tut, birçok işlerden sığınma var, hamdler var, acayip yani kurban duası var. İnne salati ve nüsüki, nüsük kurban çünkü. Burada ilginç bir şeydir, 10 günlere mahsustur. Beşincisi, zaten sevabını bilmek şartımız var mı? İhlas zaten sevabını bilmediğinde daha ihlaslı oluyor. En uzunu da o yani. Öbürlerinden 3 tane kadar. Fakat sevabı da söylenmemiş. Sakın onu da bırakayım demeyin. Çünkü çok şerler, belalar başımızda dönüyor. Belalardan Allah'a sığınma zamanıdır. Bu duaları yapanlar. İşte Ebu Nadr Haşim İbni Kasım Hazretleri diyor ki bu 10 günlerde bu duayı okuyan bir zata mana aleminde evinde üst üste konmuş nurdan 5 tane tabak gösterildi. Eğer bunu okursan nurdan 5 tane tabak, artı onda o nurdan tabaklar cennette ahirette nelere tekabül ediyor? Neyin karşılığı gösteriliyor alemi manada o bilinmez. Nurdan 5 tabak üst üste konmuş evinde okuyan, işte hanımlar zaten evlerinde okuyorlar. Ne bereketler yağacak eve, ocağa, iş yerine. İnşallah bu zikirlerle beraber Allah bize rahmetiyle tecelli edecek inşallah. Yani bu günlerin oruçları, bu günlerin zikirleri asla ihmal edilmemeli. Süfyan-ı Sevri Hazretleri radıyallahu anh bir mezarlığa girdi. Onlar keşif ehli, baktı. Bir mezarda bir nur parlıyor, bir nur yağdığını alenen gözüyle gördü. Dedi ya Rabbelan, bu acaba kimin mezarıdır, ne amel etmiştir, merak etti. O zaman nida geldi ona. Süfyan-ı Sevri çok büyüktür. Dediler ki eğer sen de öldüğün zaman mezarında böyle bir nur olsun istiyorsan, bak bu zikirleri yapan evinde gördü nurdan tabakları. Süfyan-ı Sevri Hazretleri mezarlıkta gördü nuru. Dediler ki istiyor musun öldüğünde kabrine nur olsun, böyle nur görünsün. Alenen nur yağıyor yani. Ha işte orada azap olur mu? O kabire azap olur mu? Cehennem çukuru olur mu? Yılan çıyan girer mi? İstiyorsan 10 günlerde oruca, zikre devam et. 10 günler ama, 10 geceler dikkat et. Çünkü mevsim gelmiştir. Çok büyük kardayız inşallah. Allah'ım bir ufak zayiat vermeden, en ufak bir hayrı kaçırmadan, en ufak bir ecri zayi etmeden, riya karıştırmadan, amelimizi bozduracak işler yapmadan, tam halis ibadetler, oruçlar, zikirler, namazlar. Şu 10 gecelerde, 10 günlerde cümlemize muvaffak eyleyip, bayram gecesine, bayram sabahına dostları gibi bayrama çıkmayı nasip eylesin. Amin. Bunları söyledikten sonra dualarımızı yapalım. Şimdi efendim, Bayram Ali hocamızın 10. sene-i devriyesi vefatından şehidimizin bu itibarla hatimler okumuş. Bu hatimlerin dualarını yapacağım inşallah rahman. Ondan sonra tabii diğer şehitlerimiz de bu dualara ilhak edeceğiz evvela. Asker polis şehitlerimiz de okuyalım. 18 tane şehidimiz var. Geçen hafta da 17 miydi? Yani böyle. Ama inşallah yakındır, bitecekler inşallah. İnşallah yakındır. Bu FETÖ'nün şeyi bittikçe inşallah, gücü azaldıkça şehitler de azalacak, vatan da kurtulacak inşallah. Bütün bela buradan geliyor. Tabii görürsün Patrikhane'nin ne marifetleri varmış. Gördünüz değil mi haberleri? Ben üsteye koydum ki haberiniz olsun diye. Siz haber maber seyrettiğiniz yok tabii. Bak Patrikhane de FETÖ ile beraber bu darbenin içindeymiş. Ben size geçen hafta da dedim, ekümenik projesinin önemini anlıyor musunuz? Patrikhane'nin hedeflerini anlıyor musunuz? Bu darbe başarılı olsaydı acaba burada Müslüman bırakacaklar mıydı? Vatikan gibi özellik ekümenik proje yapacaklar sur içini. Biz nasıl bırakalım buraları? Nasıl bırakalım sohbetleri, cemaatleri biz? Nasıl terk edeceğiz? Bırakmayacağız inşallah peşini. Allah başarısız etti elhamdülillah. Mevla Fatih Hazretleri'nin Yavuzları verir mi onlara ya? İsmet babalarımızı, efendi babalarımızı onlara mı teslim edeceğiz buraları ekümenik projesine ya? Allah yardımcımız olsun. Amin. Gayretli olalım inşallah. Amin. Şehitler veriliyor ama tabii bu son çırpınışlarıdır. Hepten eserleri kesilecek inşallah. Bak Avrupa Birliği geldi, başladı şey etme, alttan alma, öbürü alttan alma. Tabii biraz dik durabilsek duramadık ki bu FETÖ'nün adamları. Albay olmuşlar, paşa olmuşlar, bütün teröristlere yol vermişler. Bu işte neydir o? Cerablus işi 2 senedir oyalanıyormuş. Oyalayan da o FETÖ'cü general. 2 senedir oraya girecek. Türkmen daha düşecek. Bu kadar Müslüman perişan oldu. Evinden barkı, bu kadar şehit verildi. Bu hainlerin yüzünden ya. 2 senedir Türk askerinin oraya girmesine engel oluyor adam ya. General seviyesinde adam rapor veriyor, bir şey yapıyor, karıştırıyor iş. Bunlar çok büyük bela. Bunlar gibi bir bela daha gelmemiş yani. Sonlarını getir ya Rabbele. Amin. Eser bırakma ya Rabbele. Amin. Ya Rabbi zerre kadar kıpırdanacak bir güçlerini bırakma ya Rabbi. Darısını PKK'ya da IŞİD'e de nasip eyle ya Rabbi. Hiç eserleri kalmayacak şekilde onları helak eyle ya Rabbi. Destek verenleri de helak eyle. Amin. Onların cenazelerine gidenlerin ne de helak eyle. Amin. O teröristlerin. Ya Rabbi onlara destek verenlerin. Yok Türk askerine, Türk devletine tehdit verip de efendim oraya girerseniz, buraya girerseniz şöyle yaparız, böyle yaparız diye. Mecliste konuşuyor terörist. Milletvekili olmuş terörist. Hala devlet bunları tutuyor, ben anlamadım. Tabii ki eli şu FETÖ bitsin de neyse sırayla iş yapıyorlar tabii ki. Allah yardım eylesin onlara. Amin. Allah muvaffak etsin. Kurban olduğum Allah'ım. Bunlar da konuşacak ağız dil bırakma ya Rabbi. Mecliste oturacak kürsü bırakma ya Rabbi. Eserlerini izale eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Savaş Batu Zeki Uğur, Kerim Keçeci, Fatih Çaybaşı, Tunahan Doktor, Erhan Çelik, askerlerimiz, 6 tane şehidimiz, Abdullah Kaya, Erhan Öztürk, Tayfun Doğan, Ferhat Bozkurt, Harun Maytalman, Mehmet Dama, Burak Mart, Osman Budak, Halil İbrahim, Eriç Gökhan Kıncak, Mert Er, Abdülhamit Kaya, şehit polislerimiz, gargayı garg rahmetler eyle kabirlerini, nur eyle derecelerini, âli eyle, ilk damla kanlarıyla günahlarını mahveyleyip, tertemiz eyle, kulakları da varsa halas eyle. Ya Rabbi madem bu vatanında kanlarını canlarını verdiler, hesapsız cennete sok ya Rabbi. Ailelerine sabrı cemil ecri cezil ihsan eyleyip, zürriyetlerin çocuklarını kıyamete kadar yolunda daim eyleyip, cennette cem eyle ya Rabbi alemin. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah Allah Allah Celle Celaluke ya Rabbi, bu şehadetlerin sevaplarını fazlu kereminle bu şühedan ervanı hediye eyledik şu saatte, vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Derecelerini âli eyle ya Rabbi. Amin. Sen fazlu kereminle kabirlerini nur eyle. Bu 10 gecelerde nurlar yağdır ya Rabbel Alemin. Bütün şehitlerimiz de bu dualara ilhak eyle. Amin, amin ya Rabbel Alemin ve ya gayran nasirin. Cemaatlerimizden, kardeşlerimizden de Atilla, Osman, Mustafa, Ahmet, Ünal, Hasan, Ömer, Bedrettin, Ekrem, Kerem, Abdülkadir, Yunus, Haydar, Bayram, Mesut, Faik, Metin, Yaşar, Ömer, Erhan, Hüseyin, Zöhre, Naime, Gül, Türkan, Fatıma, Mediha, Gülşan, Emine, Şahsene, Nuran, Ayşe, meyit ve meyiteleri de rahmetinle muamele eyleyip, fazl-ı keremle onlar da azapları olan varsa şu saatte defu refu izale eyle. Ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Bu hediyelerle de kabirlerini nur eyle. Amin. Ya Rab, mahşer sabahına kadar bu nurdan mahrum eyleme. Onları da, bizleri de ya Rabbel Alemin. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala aliyye sahbihi ecma'in. Allahümme ya alimu ya halim. Ya alimu ya azzayim. La ilahe illa ente ve la ne'abidu illa iyyake fa'afu anna ve afina ve teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Allahümme ec'alna nebiyyena Muhammeden sallallahu teala aleyhi ve selleme ma huve ehluh. Allahümme ec'alna şuyukhana khayral ceza. Khususan şeyhuna ruhu ruhina hadina ilallah el-hacu aliyyul haddellel khiskaviyyul el-hacu mahmudul ufi kaddesallahu esrarul aliyye. Allahümme ezzil sevabem ve ekrim meqamem ve arfa deracatim ya rabbel alemin. Subhanak ya men la yashghalu sam'un an sam'i wa la shan wa an shan wa ya men la tughallidu al masail wa ya men la tabarramu bil hahil mulihin adiqna barda afika wa halawata rahmatika adiqna barda afika wa halawata rahmatika adiqna barda afika wa halawata rahmatika Allahumma inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik Allahumma thabbitna ala dinika wa ala ta'atik Allahumma jahhiz qulubana ila janabi 'izzatik Allahümme ekuz kulubena ila cemalike ve celalike. Allahümme emle kulubena bi aşkike ve mehabbetike ve mehafetike ve mehabetik. Allahümme es'idna bi rıdaike ve likaike ve müşahedeti cemalike. Fi dâri rıdvanike, fi civari habibike, bi fadlike ve keramike, bi cahi habibike. Seyyidina nebiyyina nebiyyir rahmeti Muhammedin. Sallallahu teala aleyhi ve sellem indeke ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Radina billahi rabbâ bil islami dina. Ve bi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve selleme resulev ve nebiyya. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Okunmuş olan 177 adet Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifini, 2166 adet Fatiha-i Şerife'yi, 2195 adet Yasin Şerifi ve 13380 adet Fetih Suresi Fazl-ı Kerem'inle kabule karin eyleyip, Hasbun cümesi bat evlen bidat hacı kainat şefiul usat fi yevmil arasat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz aziz latif şerif ruh saadetlerine saniyen bir cümle peygamberan uzam ve resul fikam aleyhim salavatul mennan hadaratun ervahi tayyibelerine ali ezvacı zahirat ümmahatil müminin hulefai raşidin ashab güzin ensar muhacirin tabi'in tabi'in tabi'in etba'in tabi'in tabi'in Eymey müştehidin, müfessirin, muhaddisin, fukâ, kurra, tullâb, huffaz ve bil cümle hamile Kur'an ervâhine. Sisile-i meşâhıbzun ve sâr turuk aliyenin meşâhı ve müntesiblerinin ervâhine. Hususan Şeyh'ımız İmam-ı Rabbani, İmam-ı Masum Beyzul Ahrar, Şah-ı Nakşibend, Alaaddin Attar, Muhammed Halid Ziyaddin, Hacı Abdullah el-Mekki, Mustafa, İsmet Garibullah, Büyük Şeyh Efendi, Halil Nurullah Efendi, Ali Rıza, Bezzaz Efendi, Hüseyin Kutsi Efendi, Şerif Kutsi Efendi, Ahmet Hilmi Efendi, Hacı Bilal Efendi. Şeyhuna ruhu ruhuna adina illallah el-hacu aliyyul haddel ikhsir hadaratin ervahi tayyibelerine. Fatih Sultan, Yavuz Sultan vesaire selatina Ali Uthman ervahi tayyibelerine. Şeyhul İslam İsmail Efendi vesaire Şeyhul İslam Efendilerimizin ervahi tayyibelerine. Ve khassaten bu katmi şeriflerin niyetini okumuş olduğu Şehit Bayram Efendi hocamızın şu mübarek seneyi devriyesinde, 10. seneyi devriyesinde ruhu şerifine, Hızır Efendi hocamızın ruhu şerifine, vesaire şühedamızın ervah-ı tayyibelerine. Ya Rabbel Alem, Malazgirt'ten bugüne kadar bu vatan İslam vatanı olarak bizlere emanet bulunan, emanet eden bütün şehitlerimizin, Çanakkale şehitlerimizin, bu 15 Temmuz şehitlerimizin hepsinin ervah-ı tayyibelerine hediye eyledik şu saatte vasıl eyle. Amin. Ruhaniyetlerini haberdar eyle. Amin. Himmetlerini üzerimize daim eyle. Amin. Sen fazl-ı kereminle onların emanetlerine riayet etmeyi, hakkıyla vefa göstermeyi müyesser eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin ve Ya Hayrun Nasun, özellikle Şehit Bayram hocamıza, Hızır Efendi hocalarımıza fevkat tecelli ihsan eyleyip, yüksek dereceler ikram eyleyip, onlar da şehit edenlerin arkalarında kim olduğunu bir an evvel meydana çıkarıp izhar eyle Ya Rabbi. bu meydana çıksın da bu katillerin arkaları, önleri hepsi bulunsun. Onların da belasını takdir eyle ya Rabbi. Ve ya hayran nasirin. Bayram hocamızın, şehitler hocam, Hızır Ali Efendi hocamızın, diğer şehitlerimizin geride bıraktıkları eşlerine, çocuklarına, ailelerine sabrı cemil, ecri cezil, hayırlı uzun ömürlerle, salih amellerle, ehl-i sünnet caddesinde istikametler nasip eyle ya Rabbi. Kaymaktan, caymaktan onları da bizleri de muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Sen ehl-i sünnete yardım edenlere yardım eyle. Ehl-i bid'ati hakir eyle. Ya Rabbi ehl-i sünnet dışı fırkaların tesirlerini üzerimizde, devletimiz, hükümetimiz üzerinde iptal eyle. Allah'ım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hakaret edenleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eserlerine hakaret edenleri ve kainatın efendisine sallallahu aleyhi ve sellem şanına yakışmayan şekilde konuşanları, hitap edenleri, kitap yazanların hepsini ya Rabbi bütün etkili, yetkili çevrelerden uzak eyle ya Rabbi. Amin. Uzak eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi yetkililerimize hayırlı müsteşarlar nasip eyle. Amin. Yetkililerimizin yanına hayırlı adamlar nasip eyle. Amin. Ya Rabbi kripto FETÖ'cüleri teşhir eyle. Amin. Nerede ne kadar varsa hepsini tamamen tebyin eyle. Amin. Bir an evvel onların da uzaklaştırılması nasip eyle. PKK yandaşlarının da ya Rabbi ne kadar vatan haini içten dıştan düşmanlar varsa hükümet ve devlet yetkililerinin yakınında uzağında hepsini uzak eyle ya Rabbi. Amin. Etkisiz eyle ya Rabbi. Amin. Yetkisiz eyle ya Rabbi. Amin. Ellerinde imkanlarını al ya Rabbi. Amin. Ehl-i sünnet vatansever insanları iade eyle ya Rabbi. Amin. Onlara bu makamları nasip eyleyin. Fazl-ı Kerem'le hükümetin bütün icraatlarında hayırlara isabet nasip eyle, istikamet nasip eyle, muvaffakiyet nasip eyle, ordumuzu mensur muzaffer eyle. Ya Rabbi Suriye'deki operasyonlarda burnu kanamadan, bir şehit vermeden bitirmeyi, başarmayı nasip eyle. Sen Fazl-ı Kerem'le oraları IŞİD'den, PKK'dan temizlemelerini müyesser eyle. Kürt devleti kurulma tehlikesini, Büyük İsrail, Büyük Orta Doğu projesini o bölgede iptal eyle. Amin. Diğer bölgelerde de iptal eyle. Amin. Sen kurban olduğun bu vatanı böldürme ya Rabbi. Amin. İç savaştan dış savaştan muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Bu iş için çalışanları her sahada mansur muzaffer eyle. Amin. Allah'ım hayırlara muvaffak eyle. Amin. Allah'ım hayırlı ilhamlar müyesser eyle. Amin. İçlerine kalplerine getir at ya Rabbi. Kim yanlış? Kim bu hainlik ediyor? Onları onlara öğret ya Rabbi. Amin. Rüyalarında da göster ya Rabbi. Amin. İlham ile de bildirirsin ya Rabbi. Fazl-ı Kerem ile bu işi tamamla ya Rabbel Alem. Ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Cümlemiz cennetin istiyoruz müyesser eyle. Amin. Cennetin istiyoruz helal eyle. Amin. Cennetinle, rıza şerifinle, lika şerifinle, vuslatinle cümlemizi mesrur eyle. Amin. Cehenneminden sığındık emin eyle. Amin. Azabından, gazabından sana sığındık muhafaza eyle. Amin. Cehennemden ve ona yaklaştıracak inançlardan, amellerden sana sığınıyoruz muhafaza eyle. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istediklerini biz de istedik nasip eyle. Amin. Sana sığındıklarından sana sığındık cümlemizi muhafaza eyle. Amin amin bi hurmeti daha ve yasin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ve sellem. Teslimen kesiren velhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin Nebiyil Ümmi El Habibil Alil Kadri El Azimil Cahi Ve Alâ Ali ve Sahbi Amin. Şunları duyuruyorum. Ahmet Yesevi Derneğimiz bu yıl 10 ülkede kurbanlarınızı kesecek inşallah. Allah muvaffak eylesin. Siz telefonla sorarsınız. Yurt içinde kesilen kurbanlardan Bayır Bucak Türkmenlerine özellikle götüreceğiz inşallah. Oralarda yeni yeni bir şekil alıyor. Onlar da zor durumdan. İnşallah kurtulurlar. Çadırlardalar. Efendim kurbanlar onlara da ulaşacak inşallah. Bağış yapmak isteyenler 0212 alan hattıyla 923 1923 numarada irtibat kursunlar. Vekaletlerini versinler. Vekalet verirken şunu unutmayın. Kurbanımı kesmeye, kestirmeye. Sade kesmeye demeyin. Çünkü o vekalet alan kişi de başkasına vekalet vermesi için ta son kasaba kadar bu iş uzanması için kurbanımı kesmeye ve kestirmeye seni vekil ettim şeklinde ha nereye veriyorsanız vekalet bu şekilde verilecektir. Buna da dikkat edersiniz inşallah. Rabbim hayırlarınızı, kurbanlarınızı şimdiden kabule karin eylesin. Recep Er Yiğit Hoca Efendi kardeşimizin babası Hacı Yakup Efendi vefat etti. Mübarek benimle çok dostumdu. Senelerce beraber kaldık. Recep Hoca Efendi bizim çok hukukumuz var Hurşit Efendi zamanından. Babası da çok beraber olduk onun için. Çok mübarek. Zikir ehli, tarikat ehli. Allah adamı bizzattı. Ben şahidim yani. Tabi cenaze Adapazarı'na yetişemedik, gidemedik. Ruh için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbi bu şehadetlerden haslan cümlesi mübat. Recep hocamızın babası Hacı Yakup Efendi, ağabeyimizin ruhuna hediye eyledik, vasıl eyle, kabrini nur eyle, derecelerini âli eyle, Efendi Hazretlerine olan bağlılığının, bu tarikat derslerinin, zikirlerinin nurlarıyla mahşere kadar pür nur eyle ya Rabbi. Allah'ım amin. Onda ruhu için, diğer bütün ismi geçen asker, polis, şehitlerimiz ervahı için, Şehit Bayram hocamız, Hızır hocamızın ervahı tayyibeleri için, El Fatiha.